Radio 1 met Margreet Spijker. Oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen probeert zijn tolk tot nu toe tevergeefs uit Afghanistan te krijgen. Straks een verslag van hem over de nog altijd chaotische taferelen op die luchthaven van Kabul. Kan de diplomatie nog meer doen? We gaan het er zo over hebben in WNL op zaterdag na het NOS-journaal van 4 uur. Met Clemens Peters. Duizenden mensen zijn vandaag de straat opgegaan om te protesteren tegen de beperkingen die het nachtleven en de festivals in Nederland nog steeds worden opgelegd. Vanwege corona zijn festivals tot 20 september verboden en moeten nachtclubs tot 1 november dicht blijven. Een coalitie van dansliefhebbers, nachtburgemeesters en honderden festivalorganisaties en clubs zijn daar woedend over. Ze eisen dat evenementen per 1 september weer mogen plaatsvinden met een volledige capaciteit. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht trekt de demonstratie zoveel mensen dat de organisatie vraagt om niet meer te komen. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend 2467 nieuwe coronabesmettingen gemeld. En dat zijn er 233 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen nam de bezetting met coronapatiënten licht af. Er liggen nu 657 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 218 op de IC. En vanwege het risico voor ouderen registreert het RIVM ook in hoeveel verpleeghuizen recent coronagevallen waren. Er zijn nu 166 verpleeghuizen waar de afgelopen 2 weken minimaal 1 coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren het er nog 173. Op de luchthaven van Kabul blijft de situatie schrijnend en lijkt de toestand ook te verslechteren. De Amerikaanse ambassade in Kabul roept Amerikanen op om voorlopig niet meer naar de luchthaven te komen. Op en rond de luchthaven verblijven nog steeds duizenden mensen en het lijkt erop dat het er ook steeds meer worden. Bij de ingangen van de luchthaven is chaos, zeggen ooggetuigen. Er wordt af en toe gevochten en Taliban-strijders zouden ook zwepen gebruiken om de menigte rustig te houden. In navolging van de Verenigde Staten gaat ook het Duitse leger nu burgers evacueren die de luchthaven niet kunnen bereiken. En de Bundeswehr heeft daarvoor 2 helikopters naar Afghanistan gebracht. Het plan is om daarmee kleine groepjes mensen in Kabul op te halen en over te brengen naar de luchthaven. Een groep jongeren heeft gisteravond de kermis in Almere bestormd. En er waren ook opstootjes en vechtpartijen. Vanwege de coronamaatregelen is de kermis op een afgesloten terrein. En er mogen dan ook maximaal 900 mensen tegelijk binnen zijn. De rest moet achter de hekken wachten. En gisteravond liep die wachttijd op tot 1,5 uur. Een groep van 100 jongeren wilde daar niet meer op wachten. Vanwege de chaos heeft de politie de kermis 1 uur eerder gesloten. Er is niemand aangehouden. Het weer, op steeds meer plaatsen zon en het is 22 tot 25 graden. Komende avond en nacht trekken er buien over het land, mogelijk met onweer. Ook morgen overdag buien, al kan het in het zuiden af en toe ook nog wel zonnig zijn. Het wordt morgen hooguit 20 graden. De verkeersinformatie komt van Helene de Geest. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is zeker niet druk op de Nederlandse wegen, maar er zijn wel een paar kleine problemen. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bijvoorbeeld, bij de afrit Epe, staat daar een vrachtwagen met pech en daardoor is de vertraging vanaf Harderwijk nu 25 minuten. En door de afsluiting van de A50 dit weekend is het extra druk op de N324 van Nijmegen naar Os. Tussen Alverna en Velp is de vertraging nu 15 minuten. 12 door de zalen, het kan gelukkig weer. Zeker in het De Pont Museum in Tilburg. Met 6 nieuwe tentoonstellingen in een ruim opgezet gebouw. Verrassende kunst, een zonnig caféterras en een weelderige tuin. De Pont Museum, een perfecte dagtrip. Reserveer op depont.nl. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Vandaag, de online groeispurt. Online houdt de economie draaiend. Maar hoe hou je in deze tijden online draaiend? Fabriek adviseert, ontwerpt en bouwt digitalisering die met je meegroeit. Kijk op fabriek.nl. Fabriek met QUE. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. o-festival.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtse geluid op de zaterdagmiddag. Straks, ja, de Taliban probeert de Afghanen en de rest van de wereld al een week lang gerust te stellen. Met de belofte dat er geen sprake zal zijn van wraakacties. Maar we horen net al in het nieuws dat er zelfs met zwepen wordt geslagen. We bespreken straks de situatie met de oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen, die zijn tolk naar Nederland probeert te halen. En ook met diplomatie-deskundige Robert van der Roer. Heeft u een vraag voor het gesprek, dan kunt u hem stellen via de NPO Radio. Radio 1-app. Of Twitter doet het ook, gebruik in dat geval de hashtag WNL. Dan de 8e etappe van de Vuelta, die is gaande. NOS-verslaggever Gio Lippens. Gio, hoe staat het ervoor? We hebben een kopgroepje van drie man, drie Spanjaarden, drie Basken zelfs. Allemaal uit dezelfde regio. Okamika, we hebben Bagues en we hebben Ituria. Die rijden op dit moment een minuutje voor het peloton. Het is een vlakke etappe, voornamelijk langs de kust. In de richting van het Mar Menor, in de richting van La Manga. Dat is een landstrook tussen dat grote binnenmeer, grote zoetwatermeer en de Middellandse Zee. Daar gaan ze finishen. Ja, en het is een beetje een klassieke sprintetappe. En dat allemaal na die opwinding van gisteren in een serieuze bergetappe. Morgen ook weer een bergetappe. Nu kunnen de meeste renners de benen toch wel even rustig houden. Niet al te zeer te zware inspanningen plegen. Want het gaat allemaal een stuk makkelijker voor de meeste mannen. En zit het venijn hem echt in de staart? Want we hebben nog 64 kilometer te koersen. Ja, en dan zal er ongetwijfeld gesprint gaan worden. Sprinters Jasper Philipsen, de Belg. Fabio Jakobsen, de Nederlander. Het staat 2-1 voor die Belg. Hij heeft twee etappes gewonnen. Jakobsen won er één. Hij zou het vandaag kunnen gaan gelijk trekken. Zijn ploeg doet er in ieder geval alles aan om hem straks in een goede positie naar die massasprint te brengen. Dankjewel, Gio. De drie van WNL, de evenementenbranche, is vandaag massaal de straat opgegaan. Boos als ze zijn dat de tribunes in de voetbalstadions wel vol zitten en de Formule 1 ook door mag gaan, maar de festivals nog altijd niet. Ook de epidemiologen zoals Amrish Baidoo zeggen nu dat er geen verschil is tussen de Grand Prix in Zandvoort en meerdaagse evenementen zoals festivals als het gaat om het besmettingsrisico. Vanuit het wetenschappelijk perspectief zou ik eigenlijk willen zeggen, als het de ene categorie evenementen, die eigenlijk het enigszins hetzelfde in opzet zijn, niet mogen zijn, op dit moment het andere categorie evenement, wat ook hetzelfde in opzet is, ook niet mogen. En juist op het moment van de infecties die we nu hebben, zou ik zeggen dat eigenlijk beide type evenementen niet raadzaam zijn. Maar het is ook belangrijk natuurlijk voor het vertrouwen en de consistentie om daar ook consequent in te zijn en niet het ene evenement een uitzondering te geven en waarbij het andere type evenementen verbiedt. Dat vertrouwt natuurlijk geen vertrouwen en geen consistentie uit. Straks in het volgende uur van WNL op zaterdag na 5 hebben we een gesprek hierover met de directeur van Ahoy, Jolanda Jansen, die ook bij de demonstraties aanwezig is, en ook CDA-Kamerlid Mustafa Amioush. Na meer dan 30 jaar is er beweging in een onopgeloste moordzaak van Wies Hensen, de oudste cold case-zaak van ons land. Met nieuwe technieken probeert de politie burgers over de streep te trekken om alsnog tips te delen met de politie. En misdaadjournalist Mick van Wely volgt zijn hele carrière al cold case-zaken en denkt dat deze nieuwe manier effectief zal zijn. Zo is er bijvoorbeeld op de kermis waar zij destijds als laatste was geweest. Kun je met een soort speciale bril kun je het laatste delict zien. Er komt een podcast, een speciale website. Alles maar om de mensen aan het denken te zetten over deze zaak. Ik heb naar aanleiding van het verhaal heel veel tips binnengekregen. Maar er zaten een aantal interessante tips binnen. En één daarvan is zeer interessant over een man die destijds dingen heeft gezien op de plaats delict. Die tip heb ik doorgegeven aan de politie Oost-Brabant. En die reageerde heel alert meteen dat het zeer interessant is en dat ze daarna gaan kijken. Dus dat ziet er goed uit. En dan meeleven met het lot van de veteranen, van mensen in Afghanistan. De NAVO-troepen die vertrekken en op dit moment domineert chaos en angst in Afghanistan. En een van de mensen die heel erg begaan is met het lot van de mensen daar is CDA-Kamerlid en reservist Dirk Boswijk. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat bent u op dit moment aan het proberen? Eigenlijk wat ik de laatste dagen aan het doen ben, is mensen lokaliseren. Wie is er nog in Afghanistan? En die dan met elkaar in contact te brengen. En dan ook aan buitenlandse zaken door te geven. En als er dan pogingen worden gedaan, als ze worden opgeroepen naar de luchthaven om ze dan daarheen te begeleiden telefonisch. Dat doe ik overigens niet alleen hoor, dat doe ik met een groep mensen. Ik heb in mijn leven nog nooit zo hard gewerkt met zo weinig resultaat. Want er is nog niemand naar binnen gegaan. En dat is super frustrerend. Ja, dat begrijp ik. En kunt u nog meer doen? Bijvoorbeeld Duitsland die zegt nu, ja, laten we gewoon helikopters laten landen op andere plekken in Afghanistan en ze dan met de helikopter richting het vliegveld brengen. Ja, ik denk dat dat wel een van de manieren moet gaan zijn. Dat hebben we al eerder, en ik ben niet de enige, maar ik heb wel geconcludeerd dat het oproepen van mensen en dan ze op eigen kracht daarheen te laten gaan, ja, dat gewoon niet een succesvolle manier is. En hoe vaker het proberen, ik heb een aantal mensen al sinds maandag contact. Die hebben inmiddels hun vijfde poging al gedaan. Slapen nauwelijks, nauwelijks eten en drinken, kleine kinderen erbij, oude mensen. Voor mij persoonlijk begint het al een soort een slijtageslag te worden, merk ik. Nou ja, laat staan voor de mensen die daar midden in de chaos zitten. Er moet wel echt naar alternatieven worden gekeken. Ik heb er overigens wel vertrouwen in dat dat gebeurt. Maar het is wel frustrerend dat andere landen daar natuurlijk al veel eerder mee zijn. En dan vraag je toch wel af van, ja, hadden wij dat als Nederland niet veel eerder moeten voorbereiden? Nou, dat antwoord is misschien wel ja, maar daar hebben we op dit moment natuurlijk weinig aan. U bent in ieder geval druk bezig en doet wat u kunt doen. Ik wil u danken voor dit moment en heel veel sterkte ook voor de mensen daar die u probeert te helpen. We gaan er ook verder over praten, want ook diplomatiedeskundige Robert van der Roer, die volgt de zaak nauwlettend. En oorlogsverslaggever Hans-Jaap Medessen, die kent ook iemand die daar heel graag weg zou willen halen uit Afghanistan. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Hans-Jaap Medessen, het gaat om jouw tolk. Hoe staat het daarmee? Ik heb echt net weer contact gehad voor de uitzending. En hij verplaatst zich steeds van het ene safehouse naar het andere. Dat klinkt trouwens chiquer en beveiligder dan het is. Hij slaapt gewoon met zijn familie, met zijn vrouw en vier kinderen, bij vrienden, bekenden, steeds op een ander adres. Omdat hij ook al voordat deze val van Kabul er was, gevolgd werd door de Taliban en er ook pogingen tot aanslagen zijn gepleegd op hem met bommen aan zijn auto en dat soort dingen die al op tijd ontdekt werden. Dus het is een man die veel te vrezen heeft van de situatie nu en die ik ook op een lijst dus heb gekregen van die aan Nederland verbonden media figuren. Want hij was mijn tolk, maar hij was daar in de afgelopen jaren ook heel vaak als anti-Taliban gezicht ook wel op televisie, in de media. En en dat leidt alleen tot nu toe nog helemaal tot niks. Want hij heeft ook één poging gedaan na een aantal dagen om op het vliegveld te komen. Nou, dat is gisteren geweest. En daar zei hij ook weer van ja, dat ga ik niet meer doen. Dat heeft geen enkele zin. Je staat daar voor een enorme mensenmassa. Het begreep je dat het vandaag nog erger is dan gisteren. En ze houden de poort dicht. En that's it. Dus hij moet maar afwachten. Ja, of inderdaad zo'n oplossing wordt gevonden om het met helikopters bijvoorbeeld te gaan doen. Maar de tijd gaat dringen. De tijd gaat dringen. Het is nu bijna een week gaande. We hoorden net ook al het Kamerlid dat zegt, ja, ik ben heel gefrustreerd, maar ja, de machteloosheid slaat toe, zo lijkt het. Ja, maar in dat gevoel moeten mensen vooral niet in blijven hangen, denk ik, die mee bezig zijn. Dat zullen ze ook niet doen. Alleen, ja, het gaat vaak bij dit soort zaken natuurlijk over heel veel verschillende schijven. En dan moet Defensie kijken naar buitenlandse zaken, wat die beslissen. En dan moeten we ergens een papier met een handtekening ergens naartoe. Wat ik wel eens geconstateerd heb, hè, in mijn lange carrière als oorlogsverslaggever. En ik ging eigenlijk nooit embedded bij het Nederlandse leger, maar kwam ze wel eens tegen. Zie ik ook wel dat Nederland zich altijd wel best wel bescheiden opstelt. Omdat ze natuurlijk vaak een kleine rol hadden in gebieden. Hè. Amerika was de grote broer. Maar grote broer Amerika is met zichzelf ook nu bezig. Hè, om de eigen mensen eruit te halen. En zo gauw mogelijk die politiek gevoelige angel die erin zit. Het is meer dan een angel, denk ik, in Washington, dit hele grote probleem. Dus je zult zelf heel assertief moeten zijn, heel brutaal moeten zijn. Je moet eigenlijk gewoon aankomen vliegen met een groot toestel en zeggen, ik moet hier landen, ik heb vijf helikopters bij me, of ik weet niet hoeveel erin gaan. En dan ga je aan de slag. En afwachten gaat je hier niet een oplossing brengen bij dit toch immense probleem. Goed, dus veel meer assertiviteit en actie op eigen houtje. Zonder af te wachten wat die Amerikanen gaan doen om het voor de Nederlanders prettiger te maken daar, of comfortabeler. Want genoeg aan zichzelf. Hans-Jaap, ik wens jou heel veel succes met jouw pogingen om deze talk terug te krijgen. Het is niet in zijn belang om zijn naam bekend te maken, hoewel die dus in Nederland wel heel vaak zichtbaar was. Hij is, ja, je hebt hem wel eens in beeld kunnen zien staan bij sommige reportages. Je hoort zijn stem bij sommige reportages. Maar dat ik ga nu niet zijn naam noemen. Okay, dat zal niet zijn zaak bevorderen, denk ik. Ik zou niet weten voor wie. Precies. Hartelijk dank op dit moment daarvoor. Maar Robert van der Roer, je hebt meegeluisterd. Jij bent diplomatie-deskundige. Ja, we hebben ons natuurlijk allemaal achter de oren gekrabbeld toen we hoorden dat de Nederlandse diplomaten daar hun stek hadden verlaten. Hoe is dat bij jou binnengekomen, dat bericht? Ik hoor Robert niet. Heb ik dan nog contact met Hans-Jaap Melissen? Ik ben er nog. Ja, jij bent er nog. Nou, gelukkig. Jij hebt dat natuurlijk ook meegekregen. Dat de Nederlandse diplomaten daar niet meer bleven. En zelf zijn weggegaan. En dat er nog wel rond dat pand waar de ambassade was. Ambassadepersoneel. Dat daar dan nog wel bewakers staan. Die ook dolgraag naar Nederland zouden willen. Maar dat die kans niet krijgen. Hoe heb jij dat bericht gezien? Ja, ik probeer me dat dan concreet in te denken. Ook omdat ik de situatie min of meer ken. Hoewel ik eigenlijk daar nooit op die ambassade kwam. Heel in het begin, toen het nog geen ambassade heette. Weet ik nog wel, van 20 jaar terug. Toen Nederland vanuit Pakistan daar naartoe ging. En een soort office opende. Waarbij ze toen nog zeiden van ja, je moet een, we noemen het voorlopig nog niet ambassade. Want een ambassade openen is misschien geen probleem. Maar hem sluiten is veel ernstige diplomatiek situatie. Dat is meteen een statement. Nou, in deze situatie zijn ze dan 20 jaar later terechtgekomen. Ja, ben ik verbaasd? Ik weet het niet. Dus wat gebeurt er 's nachts? Die mensen sliepen, denk ik, rond in het ambassadegebouw. Want die gingen niet gewoon vrolijk in een appartement in de stad wonen. Dat is te gevaarlijk. Dus dan komt er iemand melden dat de Taliban nadert en dat je misschien wel vermoord gaat worden. En in die paniek zullen ze eruit zijn gegaan. Ja, zonder de Afghanen die voor hen werkten in te lichten. Ja, dat is natuurlijk niet heel erg fraai. Dat is hetzelfde wat de Amerikanen gedaan hebben toen ze onlangs weggingen van die allergrootste basis die ze hadden. Zijn ze 's nachts vertrokken. En 's ochtends werd de Afghaanse commandant die op die basis wakker. En denk, hey, al die Amerikanen zijn weg. Ja, dat is natuurlijk niet netjes. En dat laat ik vooral zien hoe weinig commitment we eigenlijk natuurlijk hebben naar dit soort landen. Hè. Nederland, de internationale gemeenschap, is goed in interventies verzinnen. Of het nou NAVO in dingen zijn of VN. En dan gaan we erin en dan gaan we een dingetje doen. En dan blijven we een paar jaar. En dan gaan we er weer uit. En dan zijn die dingetjes die we doen vaak toch gericht op wat we zelf denken te moeten doen. En niet wat ze daar vragen. Nee, wat dit ook vooral laat zien is dat dit hele gedoe, ik mag bijna zeggen, letterlijk zeggen gezeik, met Afghanistan, deze enorme tragedie, laat zien dat al dit soort interventies uiteindelijk op deze manier nooit tot iets zinvols leiden. Dat is nogal een statement, dat het helemaal niet zinvol zou zijn. We hebben inmiddels wel contact met... Nou, wat is er dan? Wat is er dan? Dat vind ik helemaal niet zo'n statement eigenlijk. Nou, wat ja, is dat er zinvol geweest? We weten natuurlijk niet wat er gebeurd was in die 20 jaar als daar niemand was geweest. Dat weet je natuurlijk nooit. Nou, dat weten we eigenlijk wel. Je kunt het niet weten. Nou, we weten eigenlijk best wel veel daarvan. Dat in dat eerste jaar, dat er een goede kans is geweest in het najaar. Toen 2001, september 2001, die aanslagen. Nou, Amerika ging fors Afghanistan in. Maar die hadden er eigenlijk dat jaar al uitgekund met een deal met de Taliban die een beetje op zijn gat lag. En dan had er een soort coalitieregering kunnen komen. Maar er moest gewoon gevochten worden. De Amerikanen wilden wraak voor 9/11. En die wilden maar doorgaan in een oorlog die steeds meer op Vietnam ging lijken. En trok daar andere landen in mee. Het is tragisch natuurlijk wat er gebeurd is. Dat er nou, daar zijn we het in ieder geval over eens. Dat het tragisch is dat het gebeurd is. Maar goed, er gingen toch meisjes nog naar school. Van leren. Dat lijkt mij ook heel zinvol. Robert van der Roer, Joe Biden en Boris Johnson die hebben in ieder geval opgeroepen om volgende week met de G7-landen bij bijeen te komen. Om te praten over die situatie in Afghanistan. Wat zou daar kunnen uitkomen, denk je? Nou, er is al G7-overleg geweest, Margreet. Ik dacht dat ze volgende week in ieder geval ook weer zouden praten. Ja, maar dan zal dat misschien op leidersniveau zijn. De ministers zijn al bijeen geweest. De NAVO-ministers zijn ook al bijeen geweest. Gisteren er is natuurlijk nu op alle niveaus, zowel bij de EU als bij de Verenigde Naties, als bij de NAVO, als bilateraal, is er crisisoverleg. Dat is, Biden heeft van de week ook de kritiek gekregen dat hij eigenlijk de afgelopen week gesoldeerd heeft. Nou, nu heeft hij de afgelopen etmalen eindelijk de leiders van Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië gebeld. Het geeft alleen nog maar weer aan dat, ja, hoe wereldmacht Amerika achter de feiten aanloopt en niet alleen de evacuatie niet op orde heeft, maar ook het overleg met de bondgenoten niet op orde heeft. En dat is het grote, ik wil niet zeggen ontmaskering, maar toch wel een bizarre ontdekking eigenlijk. Biden trad het Witte Huis op het ticket: ik ben competent en betrokken. En de afgelopen week zien we daar geen signalen van. En daar hebben daar is het in andere westerse hoofdsteden is daar grote schrik over ontstaan. Wie is de man in de Oval Office? Nou, dat die ontdekkingsreis, die beleven we nu met z'n allen. Ja, maar tegelijkertijd merk je dat mensen, bijvoorbeeld in Duitsland, nu zelf gedacht wordt van hoe moeten we het op ons eigen houtje doen? Want de Amerikanen die laten eigenlijk verstek gaan, die regelen het niet goed, die hebben dit besloten. En de rest hobbelt erachteraan alsof ze op de bagagedrager zitten. Zou dit om een andere actie kunnen gaan vragen dan we tot nu toe gewend zijn dan? Omdat de Amerikanen uit een ander vaatje zijn gaan tappen. Dat citaat heb ik inderdaad vanochtend gebezigd in de Volkskrant. Ja, daarom zeg ik hem ook tegen je. Ja, ik vond dat een mooie van dat je. Is wat je. Ja, nou, dat is wat je nu ziet. En dat geldt dus ook voor Nederland. Er zijn een paar landen met grotere beveiligingsaanwezigheid. Frankrijk, Groot-Brittannië en de Amerikanen. Maar dan heb je het ook wel zo'n beetje gehad. En de rest en dat gaat eigenlijk van terug tot april. Toen Biden via zijn ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken de NAVO meedeelde: ik ga weg. Ja, toen konden de andere landen eigenlijk niet anders dan indachtig het axioma samen uit, samen thuis ook mee vertrekken. Die hele voorbereiding op die terugtrekking is er eigenlijk niet geweest. En nu heeft de Taliban heeft het voor het zeggen in het centrum van Kabul. En dat is wat er nu gebeurt. Hè. De Taliban heeft bepaalde toegang tot het vliegveld. Op het vliegveld zitten daar nog Amerikanen en Britten. En dat is de veiligheidssituatie op dit moment. Een volstrekt ondiffuse situatie. Ja, nou zou je kunnen zeggen, en dat heeft Trump hier ook gedaan, van ja, de Taliban zijn daar blijkbaar zo machtig, of we dat nou leuk vinden of niet. Daar moeten we dus nu gaan onderhandelen. En dat doet China en dat doet Rusland. Wat zou wijsheid zijn? Nou ja, op dit moment weten we niet wie er aan de knoppen zit. Een van de Taliban-leiders is nu in Kabul aan het praten met mensen die in vorige jaren de regering hebben geleid. Hamid Karzai, de oud-president. Abdullah Abdullah, de oud-minister van Buitenlandse Zaken. Wat voor soort regering daaruit komt, weten we niet. We weten ook niet met welke politieke kleur die regering zal aantreden. Voorlopig zetten de Taliban hun zonnigste gezicht op en doen ze alsof ze willen normaliseren. Maar er zijn ook absoluut duidelijke signalen dat ze doorgaan met Talibaniseren. Nou, het Westen heeft gezegd, dat geldt voor de EU, Amerika en noem maar op, zonder normalisering komt er geen hulp. Nou, als dat gebeurt, ja, dan en die hulp is eigenlijk gisteren stil ook gezet. Dat heeft de NAVO ook meegedeeld. Zonder hulp is Afghanistan nog meer ten dode opgeschreven. En dan komt er geen humanitaire hulp en ook geen ontwikkelingshulp. Oké, dus de NAVO-landen proberen dus nog iets voor elkaar te krijgen door de Taliban eigenlijk te dreigen. Van als jullie je niet gedragen, dan hebben wij ook zo onze wraakmogelijkheden. Maar is dat wel zo? Want ik begrijp dat ze heel veel grondstoffen hebben, heel goed zitten in de mijnbouw. Dus ook naar schatting een triljoen zouden hebben als ze alles om zouden zetten of zouden vermarkten van wat er aan grondstoffen in dat land is. En ze hebben ze misschien die landen helemaal niet nodig. Nee, dat is niet zo. Op dit moment is Afghanistan zeker grondstoffen, maar is verder een straatarm land. Ik ben er zelf ook geweest. Het is een skelettenstaat. En het punt is alleen. Dus dat wordt overtrokken, dat verhaal van die grondstoffen? Zeker. En wat je ook ziet is dat... je ziet het natuurlijk de flirts van Rusland en China met de Taliban. Maar ja, internationale hulp gaat altijd via de Verenigde Naties en de internationale gremia. Nou, daar zit het Westen wel degelijk mee aan tafel. Dus met alleen Russische en Chinese hulp komt de Taliban er ook niet. De geldkraan gaat gewoon dicht. Dat is vorige week ook gezegd. Je moet normaliseren, anders dreigt het internationaal isolement. Het punt is wel, de gewone Afghaan die niet tot de Taliban behoort, zal daar de dupe van worden. Precies. Als de Taliban niet inbindt. Ja, Hans-Jaap Melissen, jij hebt nog meegeluisterd. Ja. Je wilt een reactie geven. Zeker. Ja, nee, twee dingen. Opium, de poppy fields, daar wordt veel geld aan verdiend natuurlijk ook. Dat zijn velden waar ik zelf op stap ben geweest. Met de politie, zeg ik altijd, die dat dan meerunde, ja. Denk ik. Dat werd allemaal gedoogd. Maar het andere wat echt wel interessant is, wat deze spreker net ook al zei, dat er gesproken wordt met inderdaad Karzai en Abdallah. Die zit op dit moment voorzitter van zo'n verzoeningsraad. Die hebben ook gesproken steeds in de afgelopen twee jaar met de Taliban. Dat is een man die ik meerdere keren geïnterviewd heb in het verleden. En dat zijn toch al gematigde krachten. Hè? Dus als die mensen verder komen dan alleen maar met ze praten, waar dan niks uitkomt, maar dat we zeggen dat het toch inderdaad, wat ik net zei, van zo'n soort coalitieregering kan komen, waar niet alleen Taliban in zit en alles bepaalt, maar waarbij ze pragmatisch gaan zijn met ook die gematigde krachten om dan toch een soort stabiel Afghanistan te creëren. Ja, dan zou dat een stap zijn die interessant is en die dus wel misschien 20 jaar geleden ook genomen had kunnen worden. Want toen zat Abdallah er ook al. Maar daar ben ik het meest benieuwd naar eigenlijk in de komende tijd. En het meest wat hoopvol. Daaruit gaat komen. Ja, dat hoopvol weet ik niet. Want er is vaak winner takes all in dit soort situaties. Daar ben ik nog heel erg bang voor. Dat die Taliban misschien leuk nog praat en uiteindelijk toch gewoon... Ja, ze denken, ja, wij hebben de macht. Oké, we doen waar we zin in hebben. Ja. Maar het is wel interessant. Ook omdat ze juist ook die lijn naar de internationale gemeenschap open proberen te houden, denk ik. Zullen ze iets moeten. Oké, Robert van der Roer, denk je ook dat er gematigde krachten binnen de Taliban het in theorie ook nog eens zouden kunnen winnen? Nou ja, als het inderdaad waar is. Er zijn allerlei internationale geluiden dat er ook een interne strijd gaande is bij de Taliban. Willen ze hun religieuze tirannie door blijven zetten? Of gaan ze toch pragmatisch opereren? En gaan ze water bij de wijn doen omdat ze weten, ja, anders kunnen wij ook, overleven wij ook niet. En wordt Afghanistan nog meer een paria-staat dan het nu al is. Dat proces heeft tijd nodig. Maar ja, feiten, als die overgangsraad, als dat enig vlees op het bot krijgt, als daar toch gematigde mensen ook niet van de Taliban in komen zitten, kan er een nieuwe situatie ontstaan. Maar zover zijn we nog niet. Want op dit moment, de BBC meldde net, dit is de zwaarste dag van de hele week vandaag. Voorlopig zitten we met een crisis binnen de crisis. Op dat vliegveld gebeuren gruwelijke dingen nog steeds. En daar zitten nog steeds Amerikaanse troepen. Zijn die alleen maar bezig met de extractie, met de evacuatie, of escaleert het alsnog? We hebben eerder ook in andere oorlogen dit soort situaties meegemaakt. Met Russen op het vliegveld in Pristina, in de Kosovo-oorlog, was ook zeer gevaarlijk. Met andere woorden, we zijn nog helemaal niet toe aan diplomatieke vergezichten, zolang er niet iets van een basis is en iets van stabiliteit is. Ja. En dat zie je dus ook je ziet dat eigenlijk ook aan alle commentaren die uit de EU, NAVO en VN komen. Er wordt aangedrongen op rust, er wordt aangedrongen op respecteer rechten van vrouwen en andere inwoners van Afghanistan. En daar zie je uit, en al die verklaringen gaan niet veel verder dan dat. En dat geeft de onmacht van de internationale gemeenschap aan. Ja, wat zou een scenario kunnen zijn voor de komende dagen? Want als het dan nu op dit moment dan zo spannend is. Bijvoorbeeld, wat zou China kunnen doen of Rusland? Of is er nog iets waardoor waardoor deze impasse doorbroken kan worden, Robert? Nou ja, kijk, ook de Russen en de Chinezen zitten niet te wachten op een vrije route, een vrije geleide voor extremisten. Dat is een verdeeld belang met het Westen. Ook omdat China gedeeltelijk de grens deelt met Afghanistan. Russen hebben ook gezegd, wij willen normaliseren, willen stabiliteit. Nou, daar zit een gemeenschappelijk speelveld met de EU, de NAVO en de VN. Maar dan betekent wel dat de Taliban zal moeten inbinden. Nou, daarvoor heb je rust en controle nodig op dat vliegveld. Als daar de chaos groter wordt, dan gaan we verder af van normalisering. Precies. Omdat we dan. Ja. Ja, dan is het de vraag of de Amerikanen ook kunnen stabiliseren. Daar gaat het natuurlijk wel om. Daar gaat het om, ook dat het stabiel wordt en dat de mensen daar weg kunnen worden gehaald. En dat is waar we allemaal op hopen. Dank Robert van der Roer, diplomatiedeskundige, en Hans-Jaap Melissen, oorlogsverslaggever. We gaan even gauw kijken hoe bij de Vuelta is, Gio Lippens. We hebben daar nog 50 kilometer te rijden in die vlakke etappe. Dus altijd wel een beetje vreemd. En normaal gesproken worden de weekenden in een grote ronde toch altijd wel volgestopt met spectaculaire etappes. Of een hele spectaculaire heuveletappe zoals we dat afgelopen zomer in de Tour de France hebben gezien. Ofwel een echte bergetappe. Maar nee, in de Vuelta doen ze het anders. Daar doen ze gewoon een vlakke etappe. Terwijl de renners nu een van de weinige bultjes moeten nemen in het parcours. Nauwelijks hoogtemeters vandaag. Maar hier is er dan toch eentje voor de drie koplopers die alle drie afkomstig zijn uit een van de kleinere Spaanse ploegen. Burgos, Beasje is vertegenwoordigd. Dat is een pro-continentale ploeg. Caja Rural en Euskaltel, die hebben dus allemaal een mannetje mee vooruit gestuurd. Die hadden zojuist een kleine minuut voorsprong op het peloton. Maar het peloton was op dat moment tempo aan het maken, omdat er een tussensprint was in de antieke havenstad Cartagena. Prachtige plek trouwens om te sprinten. Mooie oude stad. Maar daar zagen we een sprint met name met Jasper Philipsen, de man in de groene trui. Fabio Jakobsen deed niet echt mee aan die sprint, zodat hij nu een grotere achterstand heeft in die strijd om de groene trui dan dat hij dat had voor deze etappe. Want toen de etappe begon was het verschil tussen die twee mannen, de twee rapste sprinters in het peloton, was maar één puntje. Maar straks natuurlijk met die ultieme eindsprint in La Manga. Ja, daar kunnen zoveel punten verzameld worden dat degene die de etappe wint in ieder geval ook de groene trui heeft. Peloton heeft nu een achterstand van 1 minuut en 15 seconden. Niemand maakt zich nog echt druk. Want ze weten wel dat het straks zeker gaat lukken. Dat ze straks die drie koplopers terug gaan pakken. En dan kunnen gaan sprinten in een totaal vlakke sprint. Echt geen metertje hoogteverschil daar in die laatste 5 kilometer. Wel een paar flauwe bochten. Daar zullen ze rekening mee moeten houden. De laatste zit ook nog in de laatste kilometer. Zodat je dus de finish niet echt van ver weg kunt zien liggen. En dat zeggen topsprinters altijd. Dat is soms wel eens wat lastiger met timing. Timing is dus belangrijk vandaag. Ben benieuwd of Fabio Jakobsen erin gaat slagen om Jasper Philipsen, die Belgische sprinter, te verslaan. Dankjewel, Gio Lippens. Straks gaan we het hebben over de fusie op links met de oud-informateur en VVD-prominent Uri Rosenthal en PvdA-statenlid Jaap Stalenburg. Na het nieuws. NPO Radio 1. Clemens Peters. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen 2467 nieuwe coronabesmettingen gemeld. En dat zijn er 233 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen nam de bezetting met coronapatiënten licht af. Er liggen nu 657 mensen met corona in het ziekenhuis. Daar liggen er 218 van op de IC. Duizenden mensen zijn vandaag in 6 grote steden de straat op gegaan om te protesteren tegen de beperkingen die het nachtleven en festivals in Nederland nog steeds worden opgelegd. Een coalitie van dansliefhebbers, nachtburgemeesters en honderden festivalorganisaties en nachtclubs eist dat evenementen per 1 september weer mogen plaatsvinden met een volledige capaciteit. Op de luchthaven van Kabul blijft de situatie schrijnend en lijkt ook te verslechteren. Op en rond de luchthaven verblijven nog steeds duizenden mensen. En het lijkt erop dat dat er ook steeds meer worden. En er wordt ook af en toe gevochten. De Amerikaanse ambassade in Kabul roept Amerikanen op om voorlopig niet meer naar de luchthaven te komen. En een groep jongeren heeft gisteravond de kermis in Almere verstoord. Vanwege de coronamaatregelen is de kermis op een afgesloten terrein. Er mogen maximaal 900 mensen tegelijk naar binnen. De rest moet achter de hekken wachten. Maar dat duurde zo lang dat 100 jongeren daar op een gegeven moment geen zin meer in hadden. Ze klommen over de hekken en de kermis werd daarom een uur vroeger dan gepland afgesloten. Dankjewel, Clemens Peter. Peter Kuipers-Munneke. Ja, we hadden gehoopt op een hele mooie zomerse dag. Het begon goed hier. Ja, maar toen raakte het bewolkt vanuit het zuiden. En inmiddels is het vrijwel in het hele land bewolkt geraakt. Het is wel warm buiten. Zeker in het zuiden van het land is het zo'n 25 graden onder die bewolking. En dat komt omdat er vrij warme lucht aankomt. En ja, meestal is het zo in de zomer dat als het bewolkt raakt en het is toch een beetje broeierig weer, dan weet je al wat er gaat komen, namelijk regen. En ook bijna in buiten. bijbelse porties, proporties, zou je kunnen zeggen. Vanavond, vannacht en ook morgen. Vanavond, ik denk zo tussen een uurtje of 7 en een uurtje of 10 vanavond, dan trekt er een gebied met buien vanuit Zeeland naar Groningen in vrij hoog tempo over het land. Maar daar kan wel onweer bij zitten en ook hagel. Nou, vervolgens blijft dat gebied met regen geparkeerd in het noorden van het land. Daar valt dan vannacht ook flink wat regen. Er is ook kans op onweer, ook in de nacht. En morgen dan komt dat hele zaakje langzamerhand weer naar het zuiden toe zakken. En dat betekent dat in de noordelijke provincies er de komende 24 uur misschien wel 40 of 50 millimeter regen kan gaan vallen in zijn totaliteit. Dat is echt heel veel. En dat zal plaatselijk mogelijk wateroverlast geven. En die regen die gaat dan morgen, ja, zeker in de middag, ook in het midden en het zuiden van het land weer voor een natte middag zorgen. En dat bij temperaturen morgen van zo'n 18 tot 20 graden. Nou, dan daarna is het best wel weer aardig, want maandag, dinsdag, dan zijn het droge dagen met behoorlijk wat zon en een temperatuur van zo'n 22 of 23 graden. Dat zijn hele aardige zomerdagen. Woensdag en donderdag dan is het, ik zou er een licht buitje kunnen vallen, maar is er zeker ook ruimte voor zon. Dan is het iets koeler met zo'n 18 of 19 graden. Maar die hoeveelheid regen van vanavond en vannacht, die gaan we volgende week dan in ieder geval niet weer zien. We zijn gewaarschuwd, dankjewel. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Straks, we hebben het over de scholen die in het noorden van Nederland of Noord-Nederland maandag weer open gaan. In tegenstelling tot het mbo en hoger onderwijs moet op de middelbare school wel een mondkapje worden gedragen in de gangen. En er wordt getest. En misschien wel heel goed geventileerd. Ik bespreek het straks met de middelbare schooldirectrice Margriet van Zonneveld. U kunt meepraten via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik in dat geval de hashtag WNL. PvdA en GroenLinks gaan als één linkse fractie de onderhandelingen in. Bloemen en Klaver gaan uit één mond spreken. Is een fusie tussen beide Haagse fracties de oplossing om uit de impasse te komen? En komt er dan ook heel snel een kabinetsformatie? Wat betekent dat dan voor die partijen? Ik bespreek het met Uri Rosenthal, VVD-prominent. Een oud-minister en ook oud-informateur is die. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook hier in de studio Jaap Stalenburg, PvdA-statenlid in Friesland. Fijn dat je er bent, Jaap. Goedemiddag. Uri Rosenthal, zag u het aankomen? PvdA en GroenLinks als één blok in de onderhandelingen? Ik weet dat er toch wel langer al over een soort van samenwerking tussen die twee linkse partijen gesproken wordt. Dat gerucht gaat al heel lang, maar ook eigenlijk al voor de verkiezingen bij wijze van spreken. Maar in de verkiezingen zelf is daar in ieder geval geen sprake van geweest. En dus degene die op die partij heeft gestemd, die zag het misschien minder goed aankomen. Is het in ieder geval een manier om de huidige impasse bij de formatie te doorbreken? Dat leek, bij wijze van spreken, eergisteren leek dat wel even het geval. Maar als ik de berichten nu beluister over nogal veel commotie in die beide linkse partijen, bij de achterban, als ik begrijp ook dat het gaat enkel over gelijk optrekken in de formatie, maar bij wijze van spreken op de dag van de algemene beschouwing of van de regeringsverklaring over een nieuw kabinet, dat ze dan weer voor zichzelf gaan. En als ik ook kijk naar de verkiezingsprogramma's met toch duidelijk verschillende accenten bij die partijen, dan moet ik het nog allemaal zien gebeuren. Jaap Stalenburg, denk je ook, nou, ik moet het nog maar kijken? Nou, wat ik niet moet zien is dat ik denk dat gezamenlijk optrekken tijdens de formatie wel werkt. Alleen, ja, wat een beetje het gevaar is, en ik heb vandaag een rondje gedaan langs wat gewestelijke voorzitters, bestuursleden van de Partij van de Arbeid, ook landelijk bestuursleden. En het idee is een beetje dat dit achter de schermen bekokstoofd is en dat we voor een voldongen feit zijn gesteld in de formatie. En de angst is nu een beetje bij toch behoorlijk wat PvdA-leden dat we straks in een fusie worden gerommeld waar de leden niet over mee hebben kunnen praten tot nu toe. Maar je kunt ook zeggen, wat fijn, de kans is misschien wel groter dat de Partij van de Arbeid in de regering komt. Nou, dat argument, dat zal meneer Rosenthal beamen, dat argument kan in die zin van tafel, want daar heeft Rutte zich gisteravond al over uitgelaten. Die heeft duidelijk gezegd dat dat voor hem geen verschil maakt, dat hij het nog steeds als een linkse wolk ziet van twee partijen. Maar waar ik nou zo benieuwd naar ben, en meneer Rosenthal heeft daar ook ervaring in, hoe kan het zijn dat deze formatie, dat daar vanuit de zeg maar Kaag en Rutte zo minimaal wordt wordt gecommuniceerd. En de communicatie opnieuw weer via de spindokters gaat. Waardoor we eigenlijk continu iedere dag van het ene misverstand in het andere rollen. Wat vindt u daar nou? Ja, ik ben ook journalist, dus ik ben ook heel benieuwd wat u daarover vindt. Ja, we zien u nu ook als journalist, maar daar ben ik wel heel blij mee. Want ik vind het een goede vraag. Weet u er een antwoord op, meneer Rosenthal? Kijk eens aan, ik zit tegenover een journalistenpanel. Dus, ja. Dat bent u wel gewend, toch? Nou, kijk, dit is op zichzelf dat verhaal over dat veel achter de schermen gebeurt. En dat is natuurlijk zo oud als het Methusalem van de formatie. Dat is nooit anders geweest. En er is natuurlijk rond na de verkiezingen in die geruchtmakende aprilmaand is er het nodig te verstouwen geweest over het openbaar maken van alles wat in de formatie speelt. Maar dat zijn soms mooie woorden, maar de werkelijkheid is een andere. En dat hoef ik aan Jaap Zanenburg als gelouterd politicus dan ook niet te zeggen. Iets anders is, dat mij wel opvalt, is dat als Jaap Zanenburg toch even over die formatie als zodanig heeft, wat mij vooral intrigeert is dat de formatie sinds 2012 dus in handen is van de Tweede Kamer. En de Tweede Kamer, zeker nu er zo wordt gepraat over dualisme en de Tweede Kamer die volgens de bekende Partij van de Arbeid wordt niet lam, maar leeuw moet zijn, dan zou je verwachten dat die Tweede Kamer ook er echt bovenop zit als geheel, als instituut. En dat zie ik er niet zo erg doorheen komen. Oké, dus u heeft geen probleem met spindokters, zoals Jaap zei, maar meer met het feit dat de Tweede Kamer niet aan zet is. Want die zou veel meer kunnen doen. Ik denk dat in dit geval de Kamer wat meer de regie zou moeten pakken. Maar Daar zijn we het wel over eens. Alleen ik zie één probleem. Er zijn zoveel partijen direct of indirect bij de formatie betrokken. Dat loopt echt van ChristenUnie tot GroenLinks. Dat iedereen er belang bij heeft om op zijn handen te gaan zitten. Ja. Ik ben misschien wat dat betreft een bijna een eenling. Maar ik vond die af en toe wat harde hand van het Koninklijk Huis niet eens zo heel slecht. Dat sturende hand is misschien een beter woord. Dus we willen de koning terug. Deze dagen een beetje missen. Want kijk, als je kijkt naar de partijen die ertoe doen, dan heeft iedere partij heeft wel een bepaalde betrokkenheid nu bij de formatie. Ze willen een nou. Daar kan ik dan met de journalist en politicus Jaap Zanenburg even in conclaaf gaan. Want als het om formeren gaat, dat is Jaap heeft kennelijk een beetje een probleem met al die partijen die er een beetje zo tegenaan hangen en eraan meedoen en dan weer niet. Kijk, formeren is faseren. En daarbij hoort ook dus dat een partij op een gegeven moment geëlimineerd wordt. Maar dan denk je dat die geëlimineerd is. En dan komt hij later toch weer gezellig terug aan de formatietafel. Ja, we zijn het meer eens dan u denkt, meneer Rosendaal. Nou, nu denk ik dat u het heeft over de ChristenUnie. Bijvoorbeeld, ja. Maar wie anders? Dus, ja, nee. Ook partijen die misschien nu nog niet in beeld zijn en die misschien ineens dan toch nog de reddende engel zouden kunnen zijn. Welke dan? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, 21 nou, misschien. Nou, ik zou me ook kunnen voorstellen, zo'n leuke partij die het ook trouwens nu in de peilingen voortreffelijk doet, als Volt. Hè? Die opmerkelijk ook weliswaar in die geruchtmakende, ik noem ze nog maar een keer, geruchtmakende aprilweken een beetje zo meeging met de pure oppositie. Maar toch nog vorige week, geloof ik, bij een motie meestemde met de VVD, CDA en D66 bij een bepaalde motie tegenover de rest van de Kamer. Dus dat is een hele onafhankelijke partij kennelijk. Met leuke mensen, met goede mensen er ook omheen. Kortom, wie weet of er op een bepaald moment nog een nieuwe reddende engel uit die reeks van kleinere partijen komt. Dat zou u daar meer voorstander van zijn dat Volt zou uiteindelijk mee zou regeren als splinter nieuwe partij in Nederland, althans dan de ChristenUnie? Ik zeg alleen maar dat wanneer het gaat om VVD, D66 en CDA, die hebben dus samen 73, 72 zetels, ligt eraan. Pieter Omtzigt is er dus nu uit bij het CDA, dus dan blijven we op 72 zitten. Dat is dus even het punt. Maar dan ga je kijken naar welke partij zou dus over die 75 van de helft heen kunnen. En dan is natuurlijk de eerste gedachte die je nog altijd hebt, is de ChristenUnie. Laat dat duidelijk zijn. Hè? Jaap Stalenburg, je ziet het dus niet zitten als GroenLinks samengaat met de Partij van de Arbeid. Ook niet als het alleen maar is om die... Ik heb een heel duidelijk standpunt. Het lijkt op alsof ik iets tegen GroenLinks zou hebben. Ik handel vanuit een hele andere visie. Ik vind dat je als je tot een fusie besluit, dat zie je in het bedrijfsleven ook, dat is een proces waarbij je iedereen mee moet nemen. Dat kun je niet op vrijdagmiddag in een fractie beslissen. Het kan ook niet in allerlei bilateraal overleg wat het afgelopen maanden geweest schijnt te zijn. Is het alleen maar procedureel? Neem de partij mee. Nee, maar ik ben ook... Er zijn inmiddels al drie van de vijf kandidaten voor het voorzitterschap van de PvdA. Die hangen hetzelfde standpunt aan. Er is een bredere linkse samenwerking mogelijk. De Partij van de Arbeid is primair de partij van de bestaanszekerheid. Spekman zei het gisteren ook. Je zou je ook nog kunnen voorstellen dat je bijvoorbeeld met SP gaat praten. Ik zou een samenwerking bijvoorbeeld op sociaal terrein met Renske Leijten en met Marijnissen, dat werkt ook. Kijk, en nu is de focus gelegd op GroenLinks. Ja, en ik constateer dat er toch wat cultuurverschillen zijn tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Wat is het grootste cultuurverschil? Nou, dat is wat ik net zeg. De Partij van de Arbeid is een partij primair van de bestaanszekerheid. De Partij van de Arbeid, zeker ook voor een goed klimaatakkoord, is ook voor allerlei vormen van duurzaamheid, noem maar op, maar primair bestaanszekerheid. En de Partij van de Arbeid zou veel meer vanuit dat zelfvertrouwen moeten handelen. Als je bijvoorbeeld naar Duitsland kijkt, waar de SPD op dit moment toch een klein beetje aan een revival bezig is. En waar Otto Scholze, de lijsttrekker van de SPD, zelfs kans heeft om bondskanselier te worden als opvolger van Merkel, omdat de SPD eigenlijk weer terug is naar een klassiek sociaal programma. Ik snap dat het een mooi voorbeeld is voor de Partij van de Arbeid. Maar heel even, een mooi voorbeeld, een inspirerend voorbeeld. Okay. Ik hoor, als ik Kaag beluister, vooral de nadruk gelegd worden op diversiteit, op gelijkheid, en dat daar het woord woke valt heel vaak. Maar die associatie is niet onmiddellijk jouw associatie bij de Partij van de Arbeid. Nou, de Partij van de Arbeid is gewoon een partij van niet van de gestaalde kaders, die tijd is voorbij, maar is een partij die primair gaat voor, wat ik net zeg, die bestaanszekerheid van gewone mensen. En heel veel gewone mensen zijn niet iedere dag met woke bezig. En dan is woke een beetje ver van hun bed? Nou, woke ver van bed. Kijk, woke is niet iets waar mensen dagelijks mee opstaan en dagelijks mee naar bed gaan. Mensen willen gewoon dat zaken fatsoenlijk geregeld zijn. Als ik bijvoorbeeld vandaag lees dat er bij de Belastingdienst weer duizenden mensen tussen wal en schip vallen en in extreem financieel hele moeilijke omstandigheden terechtkomen, denk ik dat voor de Partij van de Arbeid wel iets is om snel op te pakken. Dat type onderwerpen. En de VVD, ik weet niet waar zij mee wakker willen worden. In ieder geval is het nog wel lastig om überhaupt met D66 helemaal op één lijn te komen als zij een andere koers gaan varen. Hoe zorgelijk is dat, Uri Rosenthal, als je kijkt dat daar toch dan veel meer belangstelling voor is dan bijvoorbeeld bij de VVD over woke is of over gelijkheid in de vorm die Kaag dan bedoelt? Ja, nou, mag ik twee opmerkingen maken? Eén terug naar wat Jaap Stalenburg net zegt. Het bevestigt voor mij dus datgene wat kennelijk zo razendsnel nu rondgaat. En dat is de pittige commotie hier dus kennelijk bij de achterban van de Partij van de Arbeid bestaat. Ook waarschijnlijk bij de achterban van GroenLinks. Want dat gaat natuurlijk ook verder dan alleen Jesse Klaver, de GroenLinks-partij. Dat is punt één. En wanneer het gaat om VVD en D66... D66 is een partij die weliswaar nu bij monden van Sigrid Kaag meldt dat ze graag dus willen praten met PvdA en GroenLinks. Tegelijkertijd is het zo dat D66 toch op een aantal punten redelijk dicht weer bijvoorbeeld tegen de VVD aan zit. Ik zie dus wat dat betreft samenwerking tussen VVD en D66... tijdens formatieonderhandelingen zie ik best redelijk zitten. Maar daar houdt het dan ook bij wijze van spreken mee op. En die samenwerking zitten we dan... dat gaat niet verder dan het feit dat ze samen aan tafel zitten, samen beseffen dat ze verantwoordelijkheid dragen, want het zijn de winnaars van de verkiezingen geweest. Ze halen samen bij elkaar 58 van de 75 zetels, dus dat is toch ook behoorlijk wat. Derhalve kun je zeggen dat VVD en D66... in feite nu het motorblok toch zijn van een potentiële nieuwe coalitie, waar voorheen VVD en CDA. Nou, volgens mij hebben we daar ook geen discussie daar over. Daar is geen discussie nee, over. Nee, oh, ik hoor ineens een piepje. Nee, maar dus wel over de eventuele doorgang van die fusie. Zit je niet lekker, maar misschien troost je je met het feit dat er meteen al overal tumult en commotie over is. Ik heb niets tegen GroenLinks. En dat leek ook niet. Want ik hoorde gisteren op het oog op morgen een prominent GroenLinks-lid roepen dat de PvdA dat samenwerken was met een kerkhof vol bejaarden. Dat zijn woorden die ik over GroenLinks niet zou gebruiken. Nee, we laten het fatsoenlijk houden. Precies. Hartelijk dank, Uri Rosenthal en Jaap Stalenburg. We gaan heel snel even naar Gio Lippens. Is er nog iets gebeurd daar in de Vuelta? Nou, we hebben nog steeds een jagend peloton. Dat wel op dit moment. Een heel lang gerekt peloton. Waar je inderdaad ziet dat het tempo flink omhoog is gegaan. En zij proberen nu die finale in ieder geval hard te maken. De vluchters die zijn bijna ingegrepen. Ze kijken nog één keer naar elkaar. De man van Euskaltel, Mikel Iturria. De enige die trouwens ooit een overwinning heeft gehaald van deze drie koplopers. En hij won 2 jaar geleden zomaar een rit in de Ronde van Spanje. Het kan dus altijd gebeuren. Ook voor renners uit kleinere ploegjes. Maar hij keek even naar zijn twee medevluchters. Naar Andel Okamika van Burgos en Aritz Bagues van Caja Rural. En ze geven elkaar nu een box. En weten dat het avontuur ten einde is met nog 36,5 kilometer te gaan. En dat het nu aan de sprintersploegen is om het tempo hoog te houden. Hoewel ik ook wel opvallend genoeg de ploeg van Astana daar erg voor in zie zitten. Die hebben natuurlijk ook wel een behoorlijk rappe man in de ploeg. Alex Aramburu. Misschien dat ze voor hem willen gaan rijden. Ze zullen ook wel rijden om de klassementsmannen uit de problemen te houden. Onder andere Alexander Vlasov. Want ik zie ook Movistar op kop rijden van het peloton. Dat is de ploeg van de ongelukkige. Zo kun je hem toch wel noemen gisteren. De ongelukkige Alejandro Valverde. Die uitviel, die van de weg afreed. Een ravijntje inreed. En uiteindelijk met een knieblessure moest afhaken. Maar je ziet dus ook de klassementsploegen nu naar voren komen. Dat geldt ook voor Jumbo-Visma met Primoz Roglic. Nee, alles maakt zich klaar voor die koninklijke sprint over 36 kilometer in La Manga. Hartelijk dank. Nou, maandag gaat het gebeuren, hoor. Dan zijn de middelbare scholen weer open in het noorden van Nederland. Ik ga het erover hebben met directeur Margriet van Zonneveld van RSG Borgen in Groningen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ziet u er naar uit of ook een beetje tegenop, omdat er toch weer mondkapjes gedragen moeten worden in de gang en nog steeds allemaal maatregelen zijn? Ja, nee, dat klopt. Nou, wij zien er toch echt wel naar uit, hoor, naar de stad. Want ondanks dat je inderdaad toch weer die mondkapjes op moet doen op de gang, nou, dat wordt nog wel even een uitdaging, hè, met die pubers. Zijn wij allang blij dat we ze gewoon allemaal weer tegelijk op school mogen ontvangen. Dat ze gewoon weer met elkaar in de groep, in de klas mogen. Dat we introductieactiviteiten kunnen organiseren. Dus daar zijn we wel heel blij mee. De meeste docenten zijn bij u gevaccineerd. Ik weet natuurlijk niet het aantal. Maar ik ga ervan uit dat een groot deel zich inmiddels heeft laten vaccineren. Ja. En is er nog protest geweest van de docenten bij u? U bedoelt nu protest voor de start van het nieuwe dat ze schooljaar? Gewoon weer open zijn en dat je niet weet wie niet en wie wel gevaccineerd zijn. Ja. Ja, nou weet je, volgende week gaan we weer beginnen. Dus dan zie ik de meeste docenten weer terug op de scholen. Tot op heden, de docenten die ik heb gesproken, zijn vrij rustig. En doordat ook velen al gevaccineerd zijn, dat geeft ze ook wel een beschermd gevoel. Ja. Dus ik heb op dit moment geen protesten. Nee. En neemt u het serieus dat er veel getest moet worden? Dat is een van de maatregelen, hè, dat er een advies is. Dat er voor degenen die niet getest zijn, dat leerlingen en medewerkers zich 2 keer in de week laten testen. Dat is natuurlijk op vrijwillige basis. Dus we gaan dat zeker communiceren dat dit een maatregel is, of tenminste een dringend advies is. We zullen dat ook gaan faciliteren. Maar het is vooral de verantwoordelijkheid zelf van de leerling en de medewerker om het te doen. Omdat bij ons natuurlijk niet bekend is wie wel en niet gevaccineerd zijn. Nee. Voelt het toch ook een beetje als een experiment? Of denkt u, nee, dit gaat gewoon vanaf nu weer normaal worden? Nou, het is nog niet helemaal normaal, nee. Kijk, we zijn in Noord-Nederland gaan de scholen als eerste open. Dus dat is altijd een beetje spannend. Wat gaat er gebeuren na de vakantie? Velen zijn weg geweest. Blijft het rustig of krijgen we toch besmettingen? Dus ik wil niet zeggen dat het een helemaal als experiment voelt, maar het is ook wel spannend van wat gaat er gebeuren. Ja, dus toch en vindt u dat ook, dus ook wel? Ja, Ja, dus het is helemaal niet een normaal gevoel van, hè, nu zijn we weer... Nee, het is nog niet helemaal normaal, nee. En er zijn natuurlijk achterstanden bij heel veel kinderen ontstaan doordat ze zoveel thuis hebben gewerkt. Bent u daar serieus mee bezig geweest om te bedenken hoe je dat kan inlopen? Ja, zeker. Zoals bekend is, is er nu een nationaal programma onderwijs, waar ook middelen voor beschikbaar zijn gesteld vanuit het ministerie van Onderwijs. Daar hebben wij ruim voor de vakantie zijn we begonnen om daar een goed plan voor te maken. En goed analyses uit te voeren om maatwerk te kunnen leveren bij de leerlingen. Wie wat nodig heeft. Dus er liggen voor ons plannen klaar waar we ons het komend jaar mee bezig gaan houden. Ja, dus die arme kinderen die eerst thuis hebben gewerkt moeten nu dubbel zo hard gaan werken om de achterstand in te halen. Nou, dat proberen we natuurlijk wel te vermijden. Het moet voor de leerling ook goed te doen blijven en het moet ook een mooie schooltijd zijn. Dus we kijken veel meer van welke interventies kun je doen. En sommige zullen aanvullend zijn. En soms is het ook aanvullend op een bestaand programma. En soms is het vervangend. Het hangt er even vanaf wat het kind nodig heeft. Maar we proberen natuurlijk wel goed behapbaar te houden voor de leerling. Ja, en hoe belangrijk vindt u dat ze sociaal weer samen zijn? En wordt daar ruimte misschien... voor gegeven? Ja, nou daar geven we inderdaad straks ook veel aandacht aan. Maar dat is misschien wel een onderwerp die vaak vergeten wordt, maar echt heel belangrijk is in onze leeftijdsgroep van leerlingen. En voor hun ontwikkeling is die sociale kant, het leren van elkaar, gewoon ongelooflijk belangrijk. Dus daar zal zeker veel ruimte en aandacht voor zijn. Nou, dat zal ze genoeg doen, genoeg geven bedoel ik. Ja. Hartelijk dank, Margriet van Zonneveld, directeur van RSG De Borgen in Groningen. En heel veel plezier ook maandag bij het terugzien van iedereen. Van de docenten en van de leerlingen. Straks in WNL op zaterdag hebben wij aandacht voor het protest van de evenementensector die in grote steden, in 6 steden, op pad is gegaan. En er zijn heel veel mensen op afgekomen dat ze heel boos zijn om wat zij dan noemen het zwabberende kabinetsbeleid. Ze eisen uitleg en perspectief. We hebben ook CDA-kamerlid Mustafa Amhoush die reageert op het verhaal van de directeur van Ahoy, Jolanda Jansen. Heel graag tot in het volgende uur van de WNL op zaterdag. We hebben natuurlijk ook Stand van Nederland over onze economie. En natuurlijk is Mark Koster er ook weer in het laatste deel van die uitzending. Hij ging natuurlijk weer door de kranten en de socials, dus mis het niet. Heel graag tot zo. Terug in de tijd. Indonesia. Terug naar 1948. De jonge Mies van Bekkum gaat als kneelmilitair naar de oorlog in Nederlands-Indië. Dat leger had een afdeling vrouw. Dus ik ben stralend van geluk naar Indonesië vertrokken. Hoe komt een Hollandse vrouw in een koloniaal mannenbolwerk als het kniel terecht? Ga naar je favoriete podcast-app en luister Mijn Oma de Soldaat. Het was gevaarlijk, want de bevolking was onze vijand. Het verhaal van vrouwen van het kniel. Mijn Oma de Soldaat. Koele wateren. 4 eeuwen schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. FutureEnergyForAll.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. De MKB Verzuimontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Onzekerheid is het thema van het Filosofisch Quintet morgen. Verandert in tijden van corona, klimaat en energiecrisis onze houding ten aanzien van de planeet waarop we leven? Draait de aarde nog wel om ons? Zijn we anders gaan denken over de natuur en zijn we in staat tot verandering? Het Filosofisch Quintet, Human, morgen om 10:50 op NPO 1. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste oude muziekfestival ter wereld. Met concerten in de mooiste kerken van Utrecht. Van 27 augustus tot en met 5 september. Koop nu uw kaarten op oudemuziek.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Festival Oude Muziek. Koop nu uw kaarten op oudemuziek.nl. 5 uur. NPO Radio 1 met Margreet Spijker. De evenementenbranche is verontwaardigd. Volle stadions en een Formule 1 camping tijdens de Grand Prix van Zandvoort. Ondernemers snappen er niks van dat zij niet meer kunnen. Vandaag zijn ze de straat op gegaan en zij niet alleen. We gaan het er straks over hebben na het NOS Journaal van 5 uur. Met Clemens Peters. Op Schiphol is vanmiddag weer een evacuatievlucht vanuit Kabul aangekomen met 153 passagiers aan boord. Daarmee zijn sinds woensdag 368 mensen vanuit de Afghaanse hoofdstad naar Nederland gevlogen via Defensie, meldt het ministerie. Het is onduidelijk hoeveel passagiers een Nederlands paspoort hebben of op de lijst staan met Afghanen die naar Nederland moeten worden gehaald. Op de luchthaven van Kabul blijft de situatie schrijnend en lijkt ook te verslechteren. De Amerikaanse ambassade roept Amerikanen op om voorlopig niet meer naar het vliegveld te komen. Op en rond de luchthaven verblijven nog steeds duizenden mensen en het lijkt erop dat het er steeds meer worden. Bij de ingangen is er chaos, zeggen ooggetuigen. Er wordt af en toe gevochten en Taliban-strijders zouden zwepen gebruiken om de menigte rustig te houden. In diverse grote steden in het land wordt gedemonstreerd onder het motto Unmute Us. De protestmarsen zijn een idee van de evenementenbranche, omdat ze het oneerlijk vinden dat voetbalstadions vol zitten, maar een groot festival voorlopig verboden is. En deze mevrouw loopt mee in Utrecht. Nou, ik werk zo'n 10 jaar in de horeca of zo. En ik heb dit zo gemist. Ik loop hier en ik had net tranen in mijn ogen. Ik was aan het dansen. Ik was van volle vreugde. Dus gewoon, Hoe lang is het geleden dat je überhaupt iets van versterkte muziek hebt gehoord? Ik denk 2 jaar geleden, zo voelt het. Het kabinet heeft tot 20 september grote evenementen verboden. Maar de evenementenbranche vindt dat alles vanaf 1 september gewoon veilig door kan gaan. Ondertussen roept de organisatie op om niet meer naar de protesten te komen. In verschillende steden is het te druk. Er zouden 100.000 mensen op de been zijn. Bij de RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen 2467 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 233 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen nam de bezetting met coronapatiënten licht af. Er liggen nu 657 mensen met corona in het ziekenhuis. En daarvan liggen er 218 op de intensive care. Een groep jongeren heeft gisteravond de kermis in Almere verstoord. Vanwege de coronamaatregelen is de kermis op een afgesloten terrein en moeten mensen wachten tot ze naar binnen mogen. Zo'n 100 jongeren hadden daar op een gegeven moment geen zin meer in en klommen over de hekken. De Australische politie heeft in Melbourne ruim 200 mensen opgepakt bij rellen tijdens een anti-lockdown demonstratie. Er waren zo'n 4000 mensen op de been. Australië heeft een van de strengste lockdowns ter wereld, ook al zijn er betrekkelijk weinig besmettingen. Baanwielrenster Laurine van Riessen is terug in Nederland. Zij herstelde de afgelopen weken van een hevige valpartij bij de Olympische Spelen en lag daarom nog in een ziekenhuis in Tokio. Vanmiddag landden ze met gemengde gevoelens op Schiphol. Ja, het is gewoon heel raar geweest. En ik denk dat die echte klap nog wel komt, zeg maar. Van nu ben ik alleen maar blij dat ik naar huis mag. Maar het is gewoon heel erg zonde. Maar als ik hoorde hoe het vlak na de val was, dat was niet echt niet best. Dus als ik dan gewoon hier wel weer sta en dus gewoon niet echt blijvende schade, dan denk dat ik gewoon tevreden moet zijn. Het weer. Vanavond en vannacht trekken regen- en onweersbuien over het land. Morgen overheerst de bewolking. Soms breekt ook de zon even door. En op een aantal plaatsen komt het tot stevige buien. Het wordt 20 graden. Deze maand in Plus Magazine, de Plus Klus Jaarkalender. Zo houdt u eenvoudig uw huis in goede staat. Heel veel tips voor klussen in en aan uw huis. Alles geregeld om waardig te kunnen sterven. Maar na overleg met een tweede arts wilde de huisarts geen euthanasie meer verlenen. Wat nu? En puzzel en win een midweek in Gelderland. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar €2,95. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UtoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UtoDAS. Meten en weten op afstand. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de 60ste verjaardag van pianist Cor Bakker. Vier 15 september feest met Fuse, Francis van Broekhuizen en Paul de Leeuw. Bestel op concertgebouw.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UtoDAS. Kijk op utodas.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Papierschaarste, de gasprijs die omhoog schiet en banen in overvloed. Straks econoom Edin Mujagic in onze rubriek De Stand van Nederland. Heeft u een vraag voor het gesprek? Stel hem via de NPO Radio 1 app of via Twitter. En gebruik in dat geval graag de hashtag WNL. Misschien leek het vandaag in sommige steden toch nog een beetje op de Summer of Love. Hoge temperaturen en heel veel mensen op straat. Maar het was een protest tegen het dichthouden van die evenementensector. De demonstraties zijn inmiddels wel op een eind. Althans, dat zou dan de bedoeling zijn. De directeur van de Ahoy Rotterdam en de woordvoerder van de Alliance van de Evenementenbranche is Jolanda Jansen. En zij deed ook mee. Dag Jolanda Jansen. Goedemiddag. Volgens mij is het een succes geworden als ik zo naar het nieuws luister. Ja, zeker. Hier in Rotterdam, maar ook de berichten vanuit de andere steden. Het was een ontzettende goede demonstratie met een hoge opkomst. Een hele goede sfeer, heel energiek, muziek, sprekers. En een duidelijke boodschap van niet alleen heel veel mensen die werkzaam zijn in de cultuur, in de evenementenbranche, in het nachtleven, de festivalwereld, maar ook heel veel bezoekers en fans die ook daarmee de boodschap aangeven dat ze het echt missen. Ja, maar dat op zich wisten we wel. Is er, denkt u, meer begrip gekomen voor het feit dat het in uw ogen onredelijk is wat er gebeurt? Nou, ik denk wel dat het duidelijk wordt dat er geen logica is. Het kabinet kan geen antwoorden geven waarom wij niet open mogen. Daar is geen argument voor. We hebben de data die laten zien dat het wel kan. We zien dat ook in landen om ons heen, België overigens, met gebruikmaking van de uitkomsten van het onderzoek van Nederland, mag tot 75.000 mensen. In Nederland 750 mensen. Er zijn festivals in Duitsland, in Oostenrijk, in Frankrijk, in Spanje, in Kroatië, in Engeland, noem maar op. Ja, en ik denk wel dat langzamerhand ook voor de mensen in Den Haag en mensen die wat meer op afstand staan, duidelijk is dat er geen uitleg en reden is. En dus ook geen reden om ons nog langer gesloten te houden. En in september moeten wij gewoon weer open kunnen. CDA-Kamerlid Mustafa Amhoes heeft ook meegeluisterd. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u er begrip voor dat er boosheid is bij de evenementensector? Jazeker. Boosheid, maar ook teleurstelling. Ik denk de evenementensector, als ik als woordvoerder economische zaken van CDA terugkijk naar het begin van de corona, was dat ook de sector die het eerste hard getroffen werd. Met ook alle MKB-bedrijven, toeleveranciers. Daar begon het. En we zitten nu in de laatste fase van corona. En we proberen met gezond verstand, maar ook met beperkte risico's, te kijken hoe steeds meer kan. En er kan gelukkig heel veel in Nederland. Ja, alleen voor beperkte sector, of een gedeelte van de sector van evenementen, zoals mevrouw Jansen ook aangeeft, is het nog niet zover. En dat geldt voor discotheken en nachtleven ook. En daar begrijp ik vanuit de sector dat daar boosheid is. Maar natuurlijk ook de bezoekers. Hè? Onze jongeren die natuurlijk naar de dancefestivals willen gaan en een stuk ontspanning willen, wat ze toch al een hele tijd niet hebben kunnen hebben. Ja, u gunt het ze van harte. Maar u vindt wel dat er een juiste beslissing is genomen door uw partij. Mede? Mede. Kijk, wat dat betreft steunen we het kabinetsbeleid wat er ligt. Dat we proberen te kijken wat elke keer wel mogelijk is. Zo heb ik er persoonlijk ook ingezeten, ook in mijn eigen inzet. Richting de partij, maar ook als fractie. En dat trekken we ook samen veel op met onze coalitiepartners. Wat kan elke keer wel? Je ziet nu inderdaad dat een aantal evenementen, of daar wordt gesproken natuurlijk over het voetbal of andere, dat daar gelukkig vanuit geplaceerde met toegangsbewijzen tot bepaalde capaciteiten dingen wel kunnen. Want daar had net zo goed met bepaalde, die lijn is zo dun, ook gezegd dat gaan we niet doen. Dus we zoeken elke keer de grens op waar het risico aanvaardbaar is. En dat blijft elke keer moeilijk. En ik hoop dat inderdaad zo snel mogelijk richting ook september perspectief komt voor de dancefestivals, zeg maar, die niet geplaceerd zijn. Ja, Jolanda Jansen, ik hoor nog geen argumenten waardoor het toch versneld open zou kunnen gaan, helaas. Wat hoopt u toch dat er na vandaag kan gebeuren? Nou, ik zou hem willen omdraaien. We hebben fieldlab evenementen gehad. En we zien in het buitenland en in Nederland in de praktijk bij voetbal dat er heel veel kan. En dat is denk ik een heel goed en positief teken. We zien ook dat mensen daar niet op stoelen altijd blijven zitten en het gaat goed. Dus ik zie dat als een ongelooflijk positief teken. En de uitslagen van Fieldlab liggen. Dus ik zou willen omdraaien, geef een argument waarom het niet zou kunnen. En die argumenten horen wij niet. Kijk, als er bij onze sector is niet verantwoordelijk voor, of niet debet aan ziekenhuisopname en hospitalisatie. Want dat is natuurlijk wat niemand wil. Dus onze vraag is, er is een datum genoemd 20 september door de minister-president, met ongelooflijk veel voorbehouden en een dun potlood geschreven en voorzichtig nou, enzovoorts. En onze oproep is, stop met alle voorbehouden we kunnen weer open. Dat latere gegevens zien en laat maar zien als dat niet zo zou kunnen. Dus echt ons geduld na 18 maanden zeer constructief en optimistisch en positief bezig zijn. Ook overigens de enige sector in Nederland die zo gedegen onderzoek heeft gedaan. De enige sector in de wereld die dat heeft gedaan. De Belgen op basis van de Nederlandse uitkomsten komen tot andere conclusies met vergelijkbare vaccinatiegraden en besmettingscijfers. Zelfs nog ietsje hogere besmettingscijfers. Dus kortom, er is echt geen argument om niet in september gewoon weer open te gaan. En ook die afleiding, en u zei het goed, de afleiding te bieden aan jongeren waar zoveel behoefte aan is. Maar niet alleen aan jongeren, aan iedereen die wel eens een concert bezoekt en van afleiding houdt. Meneer Amhoes, 20 september, vindt u dat op dit moment realistisch? Dat is natuurlijk, ik zeg altijd, het is een hele dunne lijn. Hè. Waar trek je die? Als je nu kijkt, eigenlijk vanaf september zou iedereen gevaccineerd kunnen zijn plus 2 weken. Je ziet dat er een stukje vertraging oploopt. Maar op 20 september zou iedereen dat kunnen. Gelukkig in Nederland is de vaccinatiegraad gemiddeld heel hoog. Onder de jongeren kan het nog een stuk beter. Maar toch even terug naar mevrouw Jansen. En ik geef haar ook complimenten naar de sector toe als het gaat over die fieldlab-onderzoeken. Die hebben wij ook ondersteund. Daar is heel veel onderzoek gedaan. Maar wat we toch gezien hebben, ook naar aanleiding van de conclusies van 26 juni... toen we het wel open hadden gegooid, de evenementen, is inderdaad door de fieldlabs, ik denk dat het beleidsmatig, maar ook de plannen die er lagen, dat die heel goed waren. Maar dat we toch met z'n allen, en ik noem dat dan gedeelde verantwoordelijkheid, en waar het precies misgegaan is, daar zijn de meningen over verdeeld, dat in de uitvoering het toch nog destijds heel lastig was. Als het over gaat, is de toegangsbewijzen, controle, waterdicht, en ga zo maar door. Dus die fieldlabs onderzoeken, daar begrijp ik dat de sector daar zich op beroept. Maar ik denk ook dat we naar de totale context moeten kijken. Ik leef mee met de sector waar heel veel talent zit. En maar heel even, hoor. Uit dat field lab bleek toch dat het risico op besmetting zo beperkt was dat je niet kon zeggen dat het helemaal uit de hand zou lopen en dat er dan ziekenhuisopnames zoveel extra zouden zijn zodat die ziekenhuizen het niet meer konden bolwerken. Dat is toch niet de conclusie geweest van de field labs? Nou, misschien mag ik daar even ook reageren. Ja, Jolanda Janssen. Want dat was denk ik inderdaad. Nou, dat was denk ik een hele goede en terechte conclusie. En wat er in eind juni niet goed ging, die zaken zijn inmiddels aangepast. Want anders dan die field lab adviezen en uitkomsten is veel meer geopend. Werd er met 40 uur in plaats van 24 uur testen gewerkt. Dat was dus niet de uitkomst van de field lab. Dus dat is een stap verder gegaan. We hebben dansen met Janssen gehad. Nou, zo kunnen we nog wel even. Dus die elementen die toen de oorzaak zijn geweest, en ik denk niet dat daar heel veel discussie over is, die toen de oorzaak geweest zijn van de stijging van besmetting, die zijn inmiddels opgelost. Dus teruggebracht naar 24 uur. Enzovoorts, enzovoorts. Dus daar is op. En wij stellen deze vraag vaker. Geef ons dan aan waarom het niet kan. En we hebben daar tot op heden geen antwoord op gekregen. En dat is wel wat frustrerend is. Want als er duidelijke uitkomsten zijn, of het blijkt dat het niet kan, nou, dan is dat helder. Dan zijn wij ook daar weer de eerste in die daar realistisch in zullen zijn. Maar dit is echt voor ons, wat ons betreft, echt een noodzaak om hierover met elkaar te spreken. Want nogmaals, ja, wij zien geen andere uitkomsten dan dit. En het is denk ik ook echt. Op een gegeven moment is het ook genoeg. Meneer Amos, ik hoor toch dat er eigenlijk helemaal geen begrip is voor de conclusie die er is getrokken over de evenementensector. En dat is toch wel zorgelijk, want het betreft toch heel veel mensen. De podiumbouwers, de belichters, de toeleveranciers, noem maar op. En dat zijn alleen nog de mensen die werken. En dan laat staan dat ik het heb over de bezoekers, want dat zijn er nog veel meer. Hoe kan het dat daar geen helderheid over is bij de sector, dat het niet mogelijk is om ze uit te leggen wat de redelijkheid van het voorstel is om in ieder geval niet voor 20 september open te gaan? Nee, kijk, de redelijkheid is dat het kabinet, en ik denk dat wij er ook in die lijn kunnen vinden, dat niet de hele sector, de evenementensector, plat is gelegd en niks mag. Er mag gelukkig heel veel. Als je kijkt naar de sportwedstrijden of naar de voetbalwedstrijden of naar andere evenementen, maar die zijn wel gelimiteerd in deze fase, waar we nog zeggen, daar is nog een bepaald risico dat we dat niet willen oplopen in de eindstrijd. Dat het geplaceerd mag met 24 uur testen en 2/3 capaciteit. Nou, verschillende muziekfestivalen waar dus niet geplaceerd is, waar je dicht tegen elkaar aan staat en waar je niet elke dag 24 uur kunt testen, waar bijvoorbeeld een aantal organisaties zeggen, ja, dat kunnen wij niet gaan handhaven. Daar, ja, die moeten nog wachten. Dus dat is een gedeelte. Maar ik herken erbij inderdaad dat dat een hele grote business is. Ik zeg even als woordvoerder economische zaken wil ik ook graag dat de banen behouden blijven en zelfs de sector behouden blijft. Maar ja, het is op dit moment denk nog net te vroeg. En ik zeg, het is een dunne lijn. Je kunt daar heel veel over discussiëren. We gaan nu dadelijk volgende week of de komende weken gaan we de scholen opengooien. Alle scholen, daar gaan we de 1,5 meter weghalen. Dat is een hele hoge prioriteit. En je kunt alles inderdaad loszien. Hè? De dancefestivals loszien van het totaal. Ja, maar zo zit de wereld helaas niet in elkaar. Ik denk ook met mevrouw Janssen, laten we in gesprek blijven en ook inderdaad continu kijken wanneer het wel kan. En ja, het eerste perspectief is richting die 20 september zonder daar zekerheden aan te geven. En er kan heel veel in Nederland. En ik ben ook van overtuigd dat de evenementensector en ook de dancefestivals voor onze jongeren ook aan de beurt komen. Jolanda Janssen, maakt u zich zorgen over het personeel dat al zo lang heeft moeten wachten en misschien elders is gaan werken? Jazeker. Alle bedrijven hebben eigenlijk hele grote ingrijpende reorganisaties gehad vorig jaar. En gelukkig hebben we in Nederland, want laat dat ook gezegd zijn, heel snel hele goede generieke steunpakketten ingesteld. Maar die steunpakketten lopen op 1 oktober af. Dat is 10 dagen na 20 september. Waarop dus nog maar de vraag is of we weer open mogen, als ik dit ook zo beluister. Die steunpakketten lopen af. Ja, en veel mensen raken gefrustreerd en zoeken nu toch hun werkgeluk buiten de sector. En Nederland, de evenementenwereld is een branche die internationaal zeer vooraanstaand is. Maar we gaan nu veel kennis verliezen. Dus daar maken we inderdaad ons zeker zorgen om. En ook omdat, en ik ben het er zeker mee eens hoor. Gelukkig kan er heel veel wel. En wat ons betreft is dat dus de basis om te laten zien dat er nog heel veel meer kan. En het is denk ik ook niet of-of. Want ook vanzelfsprekend heeft het onderwijs allerhoogste prioriteit. Meer dan. Maar ook dat naast elkaar kan. Maar waar wij ons ook zorgen over maken is dat er ook geen criteria gegeven worden waarop dan de 20ste besloten gaat worden. Want ik denk dat iedereen wel kan inschatten dat de besmettingen omhoog zullen gaan als jongeren weer naar school gaan. Ja. En nogmaals, hartstikke positief. En wat gebeurt er dan? En staan we dan nog een half jaar stil tot volgende zomer, tot het weer beter wordt? Want we gaan de herfst in. Kortom, echt hele grote zorgen die wat ons betreft niet gegrond zijn. En daar willen we, nou, en dank ook voor die uitnodiging, echt weer verder over. En heeft het onderstreept, de grote zorgen dus bij de evenementensector. Want we weten echt niet wat er na 20 september gaat gebeuren. CDA-Kamerlid Mustafa Amoes en directeur van Ahoy Jolanda Jansen, hartelijk dank. Hall & Oates, I Can Go For That. Weten van Gio Lippens hoe het is in de Vuelta, of daar nog verrassingen zijn? Gio? Nou, verrassingen nog niet hoor, want we hebben nu een compact peloton dat op weg gaat naar La Manga del Mar Menor. Dat ligt vlak voor het peloton, want over een kilometertje rijden ze dat dorp, dat stadje binnen. Het is eigenlijk een verzameling dadelijk op die landtong van een kilometer of 12. Het is een verzameling van hoge appartementencomplexen, hotels. Ja, je moet er maar van houden. Maar dat binnenmeer, die Mar Menor, dat is echt wel een heel bijzonder gebied. Met bijzondere vissoorten, bijzondere vogels. Echt een antiek, mooi, oud stukje Spanje. Waar in het verleden ook veel gerecreëerd werd. En nu nog steeds veel golfbanen ook in de omgeving. Nou, het peloton heeft er allemaal geen oog voor. Want de tempo ligt ziedend hoog. Dat is allemaal om ervoor te zorgen dat er geen onverlaten proberen te ontsnappen nog uit het peloton. De sprintersploegen maken zich gereed. De klassementsploegen zorgen ervoor dat hun klassementsmannen uit de problemen blijven. Ja, en dan lijkt het af en toe een enorme mierenhoop. Het krioelt echt een beetje alle kanten op. Af en toe dan waait het helemaal breed over de weg heen. Van berm tot berm. En dan is het bij de volgende wegversmalling of de volgende rotonde zoals nu, is het toch weer even oppassen geblazen dat dat op een gegeven moment allemaal wel goed gaat. Want dan moeten de renners natuurlijk van buiten weer naar binnen komen en proberen weer een plekje te vinden tussen die ploeggenoten en de andere collega's in dat peloton. Nog 10 kilometer exact te rijden. We kunnen ons gaan opmaken voor die massasprint. De ploegen van Jasper Philipsen, Alpecin, en de ploeg van Fabio Jakobsen, de beide succesvolste sprinters in deze ronde, die houden zich nog enigszins koest. Die laten voorlopig nog even het werk over aan al die ploegen van de klassementsmannen. Maar straks dan gaan we echt sprinten. Dan zullen ze toch zeker op kop gaan komen. En krijgen we ongetwijfeld dat duel tussen de Belg en de Nederlander. Tussen Jasper Philipsen en Fabio Jakobsen. Dankjewel. Iedere week in WNL op zaterdag de stand van Nederland. Over hoe de vlag erbij hangt in onze economie. En vandaag met de econoom Edin Mujagic. En Edin schreef een boek met als titel Keerpunt 1971. En dat gaat ook over staatsschuld, werkende armen en nieuwe economische groei. En nou dacht ik, heb jij last van de papierschaarste? Wij hebben na 1 week al de opdracht moeten geven voor de tweede druk van het boek, om te voldoen aan de vraag. Mooi voor maar jou. We hebben dus geen last van de schaarste. Dus het wordt gewoon gedrukt. En over een aantal weken ligt het er gewoon. Okay. En de prijzen gaan ook niet omhoog. Dus nee. Wij dragen niet bij aan de stijgende inflatie. Okay, ja, daar gaat het natuurlijk ook over. In jouw boek lijkt de geschiedenis soms wel over de actualiteit te gaan. De situatie van nu lijkt misschien wel op die van 1958. Toen stond de rente ook heel laag, want er was Aziatische griep. Ja. Kijk, als je de geschiedenis bestudeert, dan leer je daar niet alleen heel veel van. Maar je komt inderdaad ook dit soort voorvallen tegen dat je denkt, als daar het jaartal 58 niet stond, zou het gisteren geschreven kunnen zijn. Maar het is toch heel waardevol, omdat je nu kunt leren van hoe ze dat toen hebben aangepakt en wat ze wel of juist niet hebben gedaan. En daar heb je uiteindelijk ook nu, 60, 70 jaar later, heel veel aan. Ja, of misschien zelfs last van. Want toen die griepgolf destijds voorbij ging, werd de rente, die lage rente, onmiddellijk verhoogd. En wat gebeurde er? Recessie. Is dat misschien ook een reden, die les uit het verleden, waardoor ze nu denken, nou, laten we daar niet aan gaan mogelen? Nou, kijk, de worsteling die de centrale banken nu hebben is, het gaat economisch eindelijk na een lange tijd weer heel erg goed. Ja, de economische groeicijfers zijn magnifiek te noemen. Afgelopen week weer hoger dan verwacht. Hun rente staan doorgaans op 0%, dus die rente moet eigenlijk omhoog. Alleen zijn er als de dood voor dat als ze dat te snel doen of te ver daarmee doorgaan, dat ze dat economische stel waar het allemaal om gaat in gevaar gaan brengen. En dan is het wel zo dat ze die voorvallen, zoals in 1958, die hebben ze heel goed voor hun hoofd en denken, toen hebben ze die fout gemaakt, voor ons extra reden om er echt voor te waken dat we die fout niet herhalen. Nog iets van deze week. Een record werd verbroken. Ik vond het een vrolijk klinken. Nog nooit eerder gebeurde dit. Meer vacatures, meer banen dan werklozen. Wat zou daar het gevolg van moeten zijn? Nou kijk, in eerste instantie, dit geeft ook al aan hoe goed het economisch gaat. Hè? Bedrijven schreeuwen om mensen. En dat doe je alleen maar als je weet, de productie en wat ik verkoop, dat loopt de spuigaten uit. Wat hier het gevolg van zou moeten zijn, ligt eigenlijk voor de hand. Als de vraag naar werknemers groter is dan het aanbod, wat nu het geval is, dan zouden de lonen omhoog moeten gaan. Dat is de enige manier om de vraag en het aanbod van arbeid in elkaar in balans te brengen. Maar dat gebeurt niet. Dat gebeurt nog niet. Alleen als deze situatie langer duurt, dan zul je uiteindelijk toch zien dat als een bedrijf dat dus met andere bedrijven vecht om mensen naar zich toe te lokken, de ervaring leert dat de beste manier dat te doen is toch iets hogere lonen gaan geven. En als dit lang genoeg aanhoudt, kijk, het is nu eventjes zo, maar als het zo langduriger blijft, enkele maanden blijft, dan zou het me zeer zeker niet verbazen als die lonen daardoor gaan stijgen. Simpelweg, bedrijven hebben die mensen nodig. Ja, nu zegt bijvoorbeeld het IMF en ook de ECB dat alles wat we nu zien, dat allemaal mogelijk tijdelijk is. Ja. Zou dat ook kunnen zijn voor de werkgelegenheid nu? Nou, een van de belangrijkste discussies die we nu aan het voeren zijn, is, zijn de gestegen prijzen, dus de gestegen inflatie, is dat tijdelijk of niet? Daar hangt heel veel van af. Kunnen we dat weten? Of blijft dat koffiedik kijken? Het is heel moeilijk. Er zijn heel veel dingen die inderdaad eenmalig zijn, simpelweg omdat we uit een belabberd jaar komen, vorig jaar. Mm-hmm. Dat vertekent het beeld. Dat betekent ook dat ineens vraag naar van alles en nog wat stijgt. Het aanbod kachelt daar toch een beetje achteraan. Maar na enige tijd loopt dat wel weg uit de cijfers. Alleen, om even aan te haken waar we het daar net over hadden. Als het zo langdurig blijft dat de vraag naar arbeid hoger is dan het aanbod van arbeid en de lonen omhoog gaat. Kijk, dat zijn de kosten die bedrijven maken die niet meer gaan zakken. Lonen kunnen alleen maar omhoog of niet stijgen. Maar lonen dalen, dat maken wij doorgaans niet mee in Europa. Dus als die lonen inderdaad als gevolg van de schaarste gaan stijgen, dan zijn dat de structureel gestegen kosten voor bedrijven. En onafhankelijk in welke sector je actief bent, loonkosten zijn de grootste kostenpost van een bedrijf. En dat betekent als je grootste kostenpost structureel gaat stijgen, dan bereken je dat uiteindelijk door. En dat betekent, om het helemaal af te maken, dat die stijging van de inflatie die we nu hebben gezien voor een deel weg kan vallen over een half jaar, maar niet helemaal. Oké. Nog iets wat duurder wordt, wat zorgen baart, dat is die heel snel oplopende gasprijs. Ja. Zou dat ook niet tijdelijk kunnen zijn? Nou, kijk, de gasprijs en de stroomprijs zijn uiteindelijk afhankelijk van wat doet de prijs van het zwarte goud, van olie. En de olieprijs reageert op hoe de economie ervoor staat. En nog belangrijker, wat zijn de verwachtingen hoe die economie ervoor zal staan een jaar vooruit? Nou, beide zijn aan te geven als geweldig. Ja. Dus de kans dus bestaat wel degelijk. Het is een goed teken. Alleen het betekent onder andere dat je dat de kans best groot is dat de olieprijs aan de hoge kant blijft, misschien nog zelfs verder stijgt. En dat betekent helaas hoe goed dat nieuws voor de hele macro-economie is, want het geeft aan dat die economie groeit. Het betekent wel dat je rekening moet houden dat zowel de stroom als de gasprijs in de komende maanden eerder verder zullen stijgen dan dat ze weer gaan zakken. En dat zegt weer iets over de koopkracht. Uiteraard. En nog een veegteken misschien, de crypto's. De crypto's, tot slot, die gaan als een tierenlier. Voetbalclubs lopen er nu ook mee weg. Net als overigens met aandelen, die gaan ook heel goed. Maar je kunt natuurlijk wel je inzet verliezen. Sparen is misschien dan een betere optie. Ja, kijk, wij komen uit een periode, en dan heb ik het echt over de afgelopen 50 jaar, zo niet langer, waarin sparen altijd een veilig alternatief voor het beleggen was, waarbij je altijd rendement kreeg. En beleggen was een risicovol alternatief voor het sparen. Dat is nu eigenlijk op zijn kop komen te staan. Sparen is nu garantie dat je erop achteruit gaat. Precies. En bij beleggen kun je je inzet verliezen, maar de nadruk ligt echt op het woord kunnen. Je kunt, en die kans is ook heel groot, dat je rendement haalt. En dat is dan wel aantrekkelijker dan die zekerheid van het verliezen als je blijft sparen. Ik wil je hartelijk danken. Edin Mujagic, hoofdeconomist ook bij HOV Vermogensbeheer. Ik moet heel snel even naar Gio de Vuelta. Ik had jou nog niet verwacht, maar het is het blijkbaar al spannend, Gio. Ja, ze rijden verschrikkelijk hard in die laatste kilometers op die landtong. Dus de weg maakt af en toe wat flauwe bochten. Maar verder nauwelijks hindernissen, weinig rotondes meer, dat soort zaken. En de sprintersploegen rijden op koptempo, ligt zo'n beetje rond de 55 kilometer per uur. En we hebben nog 2 kilometer te gaan tot op de streep in La Manga del Mar Menor. We kijken naar de ploeg van Arnaud Démare, de Franse sprinter die toch eigenlijk hoopt hier zijn eerste overwinning in een Vuelta-etappe te pakken. Terwijl we nu een demarrage zien, is dat Jetse Bol die daar wegspringt. Ja, dat is volgens mij Jetse Bol die wegspringt uit dat peloton in zijn paarse tricot van die Spaanse ploeg Burgos Beas. En hij pakt dan een metertje of 10, 20 op dat peloton. Maar ja, om dan een jagend peloton in de laatste kilometers voor te blijven, dat is bijna onmogelijk werk. Dat kon vroeger een renner als Jelle Nijdam, ze noemen het ook niet voor niets, een Nijdammetje. Iemand die zoiets probeert in die laatste kilometers weg te rijden. En de poging van Jetse Bol is dan ook mislukt. Hij laat zich weer afzakken in het peloton. En dan kunnen de sprintersploegen zich gaan bekommeren om die eindsprint. Ik kijk, waar zit Fabio Jakobsen? Die zit iets verder van achter in het spoor van de ploeg van Arnaud Démare. Ook Molano, dat is de sprinter van de Verenigde Arabische Emiraten, meldt zich daar vooraan met zijn ploegmakkers. Dan kijk ik ook nog of ik de groene trui al kan zien van Jasper Philipsen. Die wordt aan de rechterkant van de weg. Wordt hij nu naar voren gebracht, terwijl we nu dan in de laatste kilometer zijn en weer zo'n flauw bochtje naar rechts hebben. Wat dat betreft is het wel een beetje onoverzichtelijk voor die sprinters die dan die eindstreep, die vlag, die banier die over de weg hangt, niet goed kunnen zien. Het gaat daar zelfs niet echt omhoog. Maar we zien ze dan vanuit de verte daar aankomen. Eén groot bondspektakel. De groene trui zit nog steeds niet in de eerste rijen. Jacobsen zit wel goed, maar ja, dan moet hij uiteindelijk wel uit het wiel kunnen gaan komen daar. Met Arno Demar daar nog bij. Jacobsen die zich dan ook nog geprobeerd te verschuilen daarachter al die andere mannen. En dan gaan we de laatste honderden meters in. Dan moet het voluit gaan. We kijken naar Florence Sénéchal die daar het tempo maakt. Die dan de sprint aantrekt. Zie ik Jacobsen. Ik zie Jacobsen daar wel zitten. Dan moet hij nu uit het wiel gaan komen. Jacobsen die de weg leeg voor zich ziet. En Jacobsen die de sprint lijkt te gaan winnen. Of komt Philipsen er nog bij? Nee hoor, er komt helemaal niemand meer bij. Want Fabio Jacobsen wint de sprint in La Manga del Mar Menor. Het is 2-2 in de strijd tussen Jasper Philipsen, de Belg, en de Nederlander Fabio Jacobsen. Philipsen won de eerste sprintetappe. Jacobsen de tweede, Philipsen de derde. Kortom, het is statistisch gezien allemaal volkomen logisch dat Fabio Jacobsen hier ook zijn tweede etappe pakt. Geweldig gedaan. Hij pakt ook de groene trui waarschijnlijk over. Hoewel, Philipsen wordt wel tweede. Dat zit dicht bij elkaar. Maar in ieder geval heeft hij de etappe-overwinning te pakken. En dat allemaal, ik zeg het nog maar eens een keertje, een jaar na die verschrikkelijke val in Polen. Hij doet het gewoon weer. Hij blijft maar winnen. Zijn tweede etappe-overwinning in de Ronde van Spanje voor Fabio Jacobs. Hartstikke leuk voor hem. Dankjewel, Gio Lippens. We gaan gauw naar het uitgestelde NOS-journaal. NPO Radio 1. Met Clemens Peters. Op Schiphol is vanmiddag weer een evacuatievlucht vanuit Kabul aangekomen met 153 passagiers aan boord. En daarmee zijn sinds woensdag 368 mensen vanuit de Afghaanse hoofdstad naar Nederland gevlogen via Defensie. Zo blijkt uit cijfers van het ministerie. Het Vaticaan heeft de voormalige aartsbisschop van de Poolse stad Wrocław bestraft. De inmiddels gepensioneerde Marian Golubiewski deed niets met beschuldigingen van seksueel misbruik in de kerk toen die tussen 1996 en 2013 bisschop en aartsbisschop was. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend 2467 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 233 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen nam de bezetting een beetje af. Er liggen nu 657 mensen met corona in het ziekenhuis. En tienduizenden mensen zijn vandaag de straat op gegaan om te protesteren tegen de beperkingen die het nachtleven en de festivals in Nederland nog worden opgelegd. Vanwege corona zijn de festivals tot 20 september verboden en moeten nachtclubs in elk geval tot 1 november dicht blijven. De demonstranten eisten dat evenementen per 1 september weer mogen plaatsvinden met een volledige capaciteit. Dank Clemens Peters. Peter Kuipers-Munneke weet wanneer het gaat plensen. Ja, dat zien we op dit moment al gebeuren in West-Vlaanderen en ook in het noorden van Frankrijk. Die buien die komen in vrij rap tempo naar ons land toe. Zo vanaf een uurtje of 7 gaat het in Zeeland regenen. Dat kunnen stevige buien zijn met kans op onweer en hier en daar ook hagel, zeker in het binnenland. En die buien die trekken vanavond van Zeeland naar Groningen over het land. In het noorden komen ze dan aan het einde van de avond zo'n beetje aan, rond een uurtje of 10. En dan blijft dat buiengebied vannacht en ook morgen de eerste helft van de dag boven het noorden van het land rond te tollen. En dat kan dan in de komende 24 uur echt veel regen opleveren. Tot zo'n 40, 50 millimeter aan toe. En lokaal misschien zelfs wel nog iets meer. De meeste regen dus in de noordelijke helft van het land. Morgenmiddag dan zakt dat regengebied weer terug naar het zuiden. En dan, ja, 's ochtends is er misschien nog een flauw zonnetje in Brabant en Limburg. Maar 's middags dan gaat het daar ook weer wat regenen. Niet zoveel als in het noorden van het land, maar droog blijft het dus ook niet. Morgen wordt het zo'n 18 tot 20 graden. Dat is wat koeler dan vandaag. Vandaag was het eigenlijk best warm, hè, buiten. Zo'n 24 graden op veel plaatsen. Nou, maandag en dinsdag, dan is het weer hersteld. Dan gaat de zon doorbreken. Wordt het zo'n 22 of 23 graden. Vanaf woensdag ligt de temperatuur op een graad of 19. En dan is er, zeker in het binnenland, woensdag en donderdag kans op een spatje regen. Maar zeker ook opklaringen daartussendoor. Dank. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtse geluid op de zaterdagmiddag. Straks natuurlijk Mark Koster over wat we dit weekend echt niet mogen missen. Twitter mee als u daar zin in hebt. Hashtag WNL of apenstaartje WNL op zaterdag. Of anders kiezen voor de NPO Radio 1 app. Dit is het onderzoeksbureau van Omroep WNL. Sandra van den Heuvel en Bram Endendijk in de wereld van misdaad en misstanden. Hawala-bankieren, daar gaat het deze keer over. En dat is ondergronds bankieren. En het is een systeem met criminele geldstromen waar dagelijks misschien wel 10 tot 20 miljoen euro in omgaat. Onze misdaadjournalist Sandra van den Heuvel en Bram Endedijk van de WNL-podcast, die hebben daar dus onderzoek naar gedaan. Sandra van den Heuvel zit hier in de studio en Bram Endedijk heb ik geloof ik via een verbinding. Goedemiddag, Bram. Hallo. Hi. Hoe wisten jullie dat het, Sandra, om tussen de 10 en 20 miljoen euro per dag gaat? Want het is ondergronds. Ja, nou ja, we hebben contact opgenomen met het hoofd van de financiële recherche bij de landelijke eenheid. En dat is Henk Vermeer. En hij heeft op basis van criminele onderschepte communicatie gezien dat het 10 tot 20 miljoen is wat per dag via zo'n systeem afgewikkeld wordt. Dus dan gaat het over miljarden per jaar. We weten allemaal dat er banken zijn berispt omdat zij niet genoeg hebben opgelet waar het ging om witwassen van geld bijvoorbeeld, hè, via de bekende banken. Maar dit is dus iets heel anders, Bram? Ja, dit is wat anders. En het heeft wel wat met elkaar te maken, hè? Want die banken zijn natuurlijk, of er was witwas aan de hand, of er waren dan klanten met criminele antecedenten, zeg maar. En wat de politie dus ziet, wat ze tegen ons vertellen, is vanaf het moment dat daar meer aandacht voor is, hè, voor dat witwassen bij reguliere banken, zie je dat criminelen weer eigenlijk dit oude systeem veel meer gaan gebruiken. En ze gaan dus op hun eigen manier, en dat is een heel ingenieus systeem dat al heel lang bestaat, daarmee gaan ze weer bankieren. En daarmee gaan ze dus geld van land A naar land B verplaatsen bijvoorbeeld. Maar Sandra, hoe doen ze dat dan? Nou ja, het is cashgeld. Dat wordt ingeleverd bij een hawala-bankier. En op het moment dat je dat inlevert, dan betaal je commissie. En de politie ziet dat dat tussen de 6% en 8% is dat je moet betalen aan zo'n hawala-bankier. En op het moment dat je dat hebt betaald, krijg je een code. En die code geef je weer door aan je zakelijke partner, je criminele zakelijke partner in bijvoorbeeld Mexico. En met die code kan hij naar zo'n hawala-bankier gaan in zijn eigen land en dus dat cashgeld weer ophalen. En dat is niet een heel mooi pand met een chique trap ervoor, hè, Bram? Zo'n hawala-bankier. Waar zit hij dan? Nee. Het is geen pracht en praal qua hoofdkantoor. Het kan van alles zijn, soms zelfs in huizen, maar soms zelfs in kleine winkeltjes. Kleine boekhandeltjes, zeg maar. Of van alles kan het zijn, hè, wat een façade is dan voor wat er daadwerkelijk gebeurt. Het belangrijke is bijvoorbeeld dat het een plek is waar het niet te veel opvalt dat je daar met tassen naar binnen kan lopen, om er iets te zeggen. Dus ze denken er soms wel over na van oké, waar kunnen we dat dan doen? En waar valt het minder op? Want die cash moet natuurlijk naar die plek toe, dat op een of andere manier gebeurt. En als je erin verdiept wat we hebben gedaan, het is een fascinerend systeem. Het is ook al dus een heel oud systeem. En het interessante vond ik er ook aan dat je zou dus denken van, ja, dit gaat toch mis, hè? Want de crimineel 1 die geeft geld af bij een punt en dan kan de crimineel B dat in een ander land gaan ophalen, weet je wel. Nou, dat kan niet goed blijven gaan. Maar wat de politie zegt, wat ze dus zien, is dat dat wel goed blijft gaan. Omdat dat vertrouwen in dat systeem, ja, dat is cruciaal. Net als gewone banken, daar is eigenlijk alles op gebaseerd. Henk Vermeer, Sandra zei het net al, het is een hoofdrecherche van de landelijke eenheid, die vertelde dat ook, over dat vertrouwen. We hebben fragmenten uit jullie podcast. Ondergrondse bankiers die vinden ddat vertrouwen zo belangrijk dat zelfs als ze een keer gepakt zouden worden en ze verliezen het partij geld, dan krijgt vaak de klant toch nog de garantie dat zijn geld wordt uitbetaald. Wij zouden redeneren van ja, hoe weet ik zeker dat het geld ergens anders wordt uitbetaald? Maar dat idee van vertrouwen is eigenlijk zo groot dat een klant daar bijna vanuit mag gaan dat gewoon gebeurt. En nou ja, zo'n ondergronds bankier vindt dat vertrouwen zo belangrijk dat hij gewoon garandeert dat ook al wordt het geld bijvoorbeeld door de politie gepakt, dan wordt het vergoed. Heb jij enig idee, Sandra, hoe voor jou bijvoorbeeld als onderzoeksjournalist het mogelijk kan worden om zo'n hawala-bankier te vinden, al zou je het willen? Nou ja, dat is heel lastig, want wij komen niet zomaar in dat systeem terecht. Het zijn vaak hechte banden, dus familiebanden die al heel lang bestaan, drugsclans die heel nauw samenwerken. Dus ik als buitenstaander kom daar niet zomaar tussen. Nee, dus dat is dus ook voor de opsporing heel erg lastig. Dat is zeker heel erg lastig. En ja, op basis van onderschepte criminele communicatie zien zij wel waar die locaties kunnen zijn. Dus nou ja, dat heeft bijvoorbeeld vorig jaar geresulteerd in een inval bij een woning waar 12,5 miljoen euro werd gevonden. En dat was de grootste vangst op één locatie voor de politie. Dus dat was heel uniek. Klopt het, Bram, dat dat ook nog bij een dakloze was, die 12,5 miljoen? Ja, die bewaakte de boel inderdaad, die daklozen. Dus dat geeft ook wel weer aan van waar dit over gaat. Vermoeden is wel dat bedrag zo kon oplopen door corona. Dat daardoor wat vertraging was in het systeem, zeg maar. Maar ja, het is natuurlijk een heel bijzonder voorbeeld. Gewoon een huis was dat, hè, in Eindhoven. Waar dus gewoon 12,5 miljoen euro cash lag. En dat geeft ook gewoon aan, hè, ondanks wat ik net zei, dat er wel een verklaring van is dat het zoveel was, maar dat daar gewoon heel veel geld in omgaat. Dus ja, nou ja, het is een fascinerend fenomeen. Dat is het zeker. Sandra, wat ik heel vaak hoor, als er een onderwereld is, dan is er ook een bovenwereld die daar betrekkingen mee heeft. Het is niet zo dat onze banken er iets mee te maken hebben. Nee, totaal niet. Nee, dit is een autonoom bankair systeem, dus de bank staat daar los van. Ja, en wat in de bovenwereld heeft er het meest mee te maken? Nou ja, wat je dus ziet is dat het op plekken plaats kan vinden, dat hawala bankieren, waar je het dus niet verwacht, zoals een Primera winkel. In het verleden gebleken dat daar ook hawala-bankieren heeft plaatsgevonden. Of een wasserette. Dat zijn dus locaties die wel gewoon functioneren, maar die daarnaast dus ook zich bezighouden met ondergronds bankieren. Ja, worden jullie daar zelf ook een beetje wantrouwender door? Dat je dan denkt, raar bedrijfje hier. Zou dat hier plaatsvinden? Hebben jullie dat ook? Nou, ik zie wel eens locaties waar je van kunt denken van, er gebeurt hier wel eens wat. Maar zo denk je niet. Dan heb jij geen last van, Bram. Ja, ik zou helemaal paranoia worden als ik onderzoeksjournalist als in misdaad zou denken. Hey, ik zie vier welwinkeltjes op een rij. Wat is dat? Ja. Ja, daar heb je geen last van. Nou, goed, je gaat dingen wat meer zien, hè. Ze zeggen vaak wel over dit soort dingen. Je ziet het pas als je het gaat pas zien als je het doorhebt naar een inmiddels overleden, de grootste voetbal die we ooit hebben gehad, hè, Johan Cruijff. Ja, precies. Dat geldt natuurlijk wel. Hè? Dat is ook op zo'n plek geweest voor deze podcast, waar dat dan gebeurde. En dan zie je ook wel dat zo'n façade, die is natuurlijk ook wel bewust gekozen. Hè? Dus het is ook niet zo dat het meteen duidelijk is van hier is iets aan de hand. Want ja, dan wordt dan het zou ontdekt. Het makkelijk zijn. Ja, zo slim zijn ze natuurlijk wel. Ja. En weten jullie ook in welke valuta het plaatsvindt? Of dat ook inmiddels ook in bitcoins of zo is? Nou ja, bitcoins is een ander verhaal. Maar wat het is, je kunt gewoon met je euro's naar zo'n hawala-bankier gaan. En je criminele zakenpartner kan dus dat weer ophalen en in lokale valuta bijvoorbeeld. Maar ook in euro's of in dollars. Dat kan verschillen. Oké, dus dat kan van alles zijn. Ik ben heel benieuwd. Hartelijk dank voor de toelichting op jullie podcast, de WNL-podcast, het onderzoeksbureau met Sandra van den Heuvel en Bram Enderdijk. Hartelijk dank. Het weekend van WNL. Hij komt net binnengestormd hoor, Mark Koster, die ons gaat vertellen wat wij dit weekend niet moeten missen. Hij heeft de kranten gelezen, is door de social gegaan en kan ons vertellen wat de meest opmerkelijke verhalen volgens hem dan zijn. Ja. Nou, we gaan eerst eens even een paar dikke complimenten uitdelen, Margreet. Dat doen we Vertel. Bijna nooit. En we beginnen met een ex-medewerker van WNL. Elif Issitman heeft met Olof van Joden, wat mij betreft, het verhaal van het weekend geschreven. Een verhaal waar Den Haag door schuddebuikt en siddert. Het verhaal gaat erover dat de ambassade, het Nederlandse ambassadepersoneel in Kabul de vlucht nam, maar de tolken en de medewerkers lekker liet zitten. Ik zeg dat nu heel ongenuanceerd. De Telegraaf heeft het uitgezocht. En uiterst pijnlijk natuurlijk, hè, dat de mensen die daar in dienst zijn wegrennen en dan de Afghanen laten zitten. Ik citeer het stuk. Als dieven in de nacht, begint Elif. Dat is het beeld dat is ontstaan rond de vlucht van het Nederlandse ambassadepersoneel uit Kabul. De opmars van de Taliban werd de tijdelijke zaakgelaste Kees Roels te gortig. En hij besloot met zijn team de benen te nemen. Jij kijkt daar heel somber bij. Ja, natuurlijk. Ja, we hadden eerder Hans-Jaap Melissen. En die vertelde gewoon hoe geweldig angstig mensen zijn daar. En hij had toch wel een beetje het idee van, ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen eigenlijk, dat je dan weggaat. Ja, nou, in dat stuk staat ook nog verderop, staat dat deze mensen het mentaal niet aankonden om te blijven. Ja, misschien ben ik een ouderwetse jongen. Ik denk dat je daar toch ook een beetje mentaal voor wordt opgeleid om dat te doen. Dat is toch een... Ja, een beetje een kapitein op een schip. Die moet ook nou, niet... Nou ja, dat klinkt weer zo Titanic-achtig. Maar ja, dat nou ja, die mag toch ook niet eerder weg? Wat ja. zeg je? Ja, dus die associatie had jij er ook bij. Die had ik er ook bij. Nou goed, dan verder. Het AD heeft dan ook een heel goed stuk. Die hebben even uitgerekend hoeveel Nederlanders er nog zitten. 700. En Trouw ook heel goed. Ook allemaal fantastisch op de voorpagina. Die heeft zelfs die tolken gesproken. En die zeggen, we hebben nog niets gehoord van de ambassade. Die mensen zitten daar dus als ratten in de val. Lijkt mij slecht nieuws. Dan het allerbeste verhaal misschien nog wel. Dit was dan het beste nieuwsverhaal. Dat is NRC Handelsblad. Eigenlijk moeten we een dikke applausmachine aanzetten. Die hebben 20 vrouwen gesproken op dit moment daar in Afghanistan. En dat gaat van een schoonmaakster tot de minister van Economische Zaken. Van een goudsmid tot de studenten. En die vertellen wel even hoe het daar echt zit met de Taliban. En die zeggen, je moet er helemaal niets van geloven dat ze in Kabul nu een beetje aardig doen. Want het is verschrikkelijk. Ja, ik kan dat hele stuk gaan voorlezen. Het is huiveringwekkend. Ik noem de studenten. Elke avond als ik ga slapen ben ik bang dat ze me komen onthoofden, omdat ik een vrouwenrechtenactiviste ben, of dat ze mijn vader of moeder vermoorden. Doen ze gewoon. Een schoonmaakster uit het plaatsje Paktia, ik ken dat natuurlijk niet, in mei doden en ontvoerden ze enkele familieleden van de lokale politieagent. Begon dus al in mei, hè? Dus dit ongeluk, wat nou zo over ons heen dendert, is in die kleine plaatsjes al lang gaande. Dat blijkt eruit. Waarop de dorpsoudsten de politie hebben gevraagd om maar te vertrekken, om meer bloedvergieten te voorkomen. Twee zusjes van 12 en 13 werden door de Taliban ontvoerd. Na 2 dagen durfde hun moeder de Taliban te benaderen. De meisjes bleken te zijn verkracht en vermoord. De Taliban schoten de moeder in haar arm en haar been. Heel goed van de NRC, want ze hebben die dames aan de lijn gehad. Wat wel mooi is aan de journalistiek nu, hoe cynisch het ook is, de telefoonverbindingen zijn natuurlijk goed, dus je kan contact leggen. Ik noem ook nog even die minister van Economische Zaken. Haar naam is Karima Hamed Faridjaba. En zij doet eigenlijk wel een oproep aan het Westen. Biden zegt dat dit een oorlog van Afghanen is, maar dit is niet onze strijd. Hoe zouden Afghaanse Taliban-strijders met hun lage ontwikkelingsniveau deze opmars hebben kunnen organiseren? Dat is onmogelijk. Heel goed verhaal. Dus ik weet niet of u nog wel eens een krant koopt of een abonnement op een krant neemt. Bij deze, doe dat eens. Dan een allerlaatste, ook de Volkskrant. Geweldig stuk over de Hazara's. Ik ken het niet. Is een Sjiïtische, beetje hervormende club in Afghanistan. Een kleine minderheid. Hè? Kleine minderheid. En daarvan zijn de vrouwen ook goed bezig. Sommigen zijn minister, vrouwelijke politiehoofd en ook atletes die het in de topsport goed doen. Dus afrondend, dikke complimenten voor de... Ik heb dat met ademloos zitten lezen, want ik weet er natuurlijk niks van. Maar ik vind dat ze dat knap gedaan hebben. En vooral Elif is het, man. Ik moet haar naam noemen. Nou, bij deze meid gefeliciteerd met dit fantastische verhaal. Dan gaan wij naar Nederland toe. En dan denk je, Afghanistan, nu komen de grote problemen in de lage landen. En waar stuiten wij dan op? Het bericht dat het Nederlandse Filmfestival geen prijzen meer gaat uitreiken aan mannen en aan vrouwen, maar aan één genderneutrale. Aha. En wat vind jij ervan? Of zullen we eerst even naar Johan Derksen luisteren? Oh, Johan Derksen, daar luister ik heel graag naar. Even doen. Je weet ongeveer wat hij gaat zeggen, maar het blijft altijd leuk. Ja. We hebben bij die gouden kalf hebben we ook al genderneutraal. Die onzin dat er geen mannelijke rol en geen vrouwelijke rol is, maar één rol. Ja. Ik word er gek van, het is allemaal hip en trendy, het is allemaal voor de buren. Femke Louise gaat haar kind nu ook genderneutraal opvoeden. Ja, wat vind je ervan? Nou ja, weet je, het is zo makkelijk scoren. Echt? Ja. Ja. Maar is het zo dat het onevenredig veel mannen waren of onevenredig veel vrouwen? Dat is dan de vraag. Ik vind, in het sport is het ook niet mogelijk, echt not fair, dat je zegt, we doen het worstelen, mannen en vrouwen, we doen één prijs. Dat kan niet. Weet je, dus die gelijkheid is er gewoon niet als het gaat om fysieke zaken. Nou, is dat wel zo in de cultuur? Ik heb hier nu de ingezonden brief van het weekend die precies dit probleem adresseert. En die is van Theo Maassen. Het leuke van Theo Maassen is, die schrijft af en toe ingezonden brieven. Het zijn hele korte, puntige briefjes aan de Volkskrant. En die gaat nu precies in op dit probleem. En hij heeft het dan over cabaretiers die geen prijzen winnen bij cabaretfestivals. En hij heeft een paar keer de Polifinario gewonnen. En hij zegt, in de praktijk komt het er dan op neer dat het een grote zeldzaamheid is dat een cabaretier erin slaagt de prijs te bemachtigen. Van 2003 tot 2017 zijn van de 15 winnaars 14 man. De organisatie overweegt daarom, pest, een aparte prijs in het leven te roepen voor vrouwen, zodat mensen met een minder ontwikkeld gevoel voor humor ook kansen maken op een prijs. Nou ja, Theo Maassen. Oké. Okay. Nou, hoezo? Dit gaat verder dan. Dit is toch wel wat jij eigenlijk zegt? Dit is toch gewoon, ja, Theo Maassen. Ja, ik vind het wel leuk wat hij schrijft. Dan gaan we verder. Precies, ik heb het opgebouwd, Theo Maassen. Maar dan gaan we nu naar de dichter Jean-Pierre Ravi. Intellectueel, groot dichter, hè, in Nederland bekend. Daar wordt dit probleem ook aan voorgelegd. En de vraag van de Volkskrant achter in de krant in cultuurbijlagen, hartstikke leuk om te lezen. Gebruikt u hen en hun in uw boeken voor non-binaire personen? Hij heeft er wel een boordje op vaak. Nee zeg, flauwekul. Zo werkt taal niet. Dat je opeens moet zeggen, vindt hen dat ook niet? Als er oorlog komt, is het allemaal voorbij. Ik vind het leuk dat hier van alles kan, een teken van beschaving. Maar aan dat non-binaire taalgebruik doe ik niet mee. Mooi toch? Hebben we het begraven? Ja. Ja? Ja, zeker. Zeker. Okay. Er is iemand die reageert. William Elings. Wat zegt het gaat hij? Niet over genderneutrale rollen. De prijs wordt genderneutraal. Dus een man kan winnen, een vrouw en alles wat ertussen zit. Ja, het gaat er dus om die ene uitzondering van de uitzondering die dan mogelijkerwijs kan winnen, moet het helemaal op de schop. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Kan hij misschien nog antwoorden of niet? Nee, dat weet ik niet. Nou, nee. Geen idee. Nou, goed, wij maken hier geintjes. En Humberto Tan, geweldig leuke interview, leuke man altijd, Humberto, zacht, aardig, goed. Slaat een behoorlijk activistische toon aan vandaag in de Volkskrant. En die zou deze grapjes van ons, die we helemaal niet slecht bedoelen, misschien toch niet zo leuk vinden. En het gaat eigenlijk over het aantal donkere personen, zwarte personen op de redactie van Studio Sport. Het blijkt dus al dat hij bij zijn sollicitatie jaren geleden daar een vraag over stelde bij Kees Jansma. En Kees Jansma zei toen tegen hem, ja, voor Humberto is dat belangrijk, maar ik kijk helemaal niet naar kleur. Ik kijk alleen naar kwaliteit. En wij zouden denken, nou, ja. Maar Humberto werd een beetje, hij werd een beetje pissig. Dat vind ik zo beledigend, Humberto Tan in de Volkskrant. Achter zo'n opmerking zit een impliciete aanname dat diversiteit en kwaliteit wederzijds uitsluitend zijn. Dat is niet science-based. Want uit onderzoeken blijkt dat de kwaliteit omhoog gaat als een organisatie diverser wordt en je meerdere perspectieven in huis hebt. Ja, dat kan ook. Zeker. Maar dan vraag ik wel even aan de Volkskrant, vraag dan ook even door naar dat wetenschappelijk bewijs. Want dat is dat, wat is dat dan? Hoe ziet dat? Het is zo'n ongelooflijk gevoelig onderwerp. Daar kun je het nog uren over hebben. En de politiek die bijt er ook de tanden op stuk. Ja, dan het allerleukste onderwerp, Funda. Kijk jij nog wel eens op Funda? Ja. Ik weet dat jij licht Funda verslaafd bent. Ja, nee, leuk. Hartstikke. Heel kort nog, hè? Want ik word aangespoord om op te schieten. De Volkskrant heeft een prachtig verhaal over Funda. Oh, ik moet nu afronden, hoor ik al. Funda-verslaving. Ik sta 's ochtends vaak om 5:30 op en dan maak ik mijn rondje op Funda naar Facebook, Instagram en NOS. Oh, ik hoor Wiege Hemmer zit hier zo met de WNL-opiniemakers. Te gasten Shirin Moussa en Kaan Özgök. En opiniemaker is Wiert Duk, verslaggever van De Telegraaf. Dankjewel, Mark Koster. Tot volgende week. WNL op zaterdag is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland.